Middernacht, maandag 27 mei, Mark Visser met het NOS-journaal. De sterfte rond de geboorte is in Nederland verder afgenomen. Van 10,5 per 1000 baby's in 2004 tot 9 per 1000 in 2010, blijkt uit een groot Europees onderzoek. Nederland kruipt nu richting de middenmoot. Alleen in Letland, Roemenië, Hongarije, Frankrijk en in de Belgische hoofdstad Brussel is de sterfte hoger. De beste landen zijn Cyprus, Portugal, Slowakije en de Scandinavische landen. De daling van de sterfte in Nederland is te danken aan de inzet en de betere samenwerking van allerlei beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zwangerschap en de geboorte. En ook komen sommige risicofactoren minder voor, zoals roken tijdens de zwangerschap en tienerzwangerschappen. Door het hele land hebben mensen afgelopen avond tussen 7 en 8 uur kaarsjes voor het raam laten branden voor de broertjes Ruben en Julian uit Zeist, die een week geleden dood werden gevonden in een sloot in Koten. Dat was na een oproep van de familie. De broertjes zijn waarschijnlijk door hun vader om het leven gebracht. Steeds meer jonge kinderen raken geblesseerd bij het sporten. Uit een grote enquête van Veiligheid.nl blijkt dat het aantal blessures bij sporters van 9 tot en met 12 jaar is gestegen tot ruim 230.000 in 2011. 5 jaar eerder waren er in die leeftijdsgroep rond de 130.000 blessures. De meeste kinderen raken geblesseerd bij het voetballen. En ook bij gymlessen liepen veel kinderen een blessure op. Volgens Veiligheid.nl lopen steeds meer kinderen een blessure op omdat ze minder bewegen. Het aantal kinderen dat tenminste een uur per dag beweegt en daarmee aan de bewegingsnorm voldoet is tussen 2006 en 2011 gehalveerd. De motorische vaardigheden van kinderen worden door het gebrek aan beweging steeds slechter, waardoor er een grote kans is op ernstig letsel. Facebook gaat reclame blokkeren van aanbieders van illegale kansspelen. De kansspelautoriteit zegt dat de onafhankelijke toezichthouder het bij Facebook gaat melden als aanbieders hun reclame voor illegale kansspelen op Nederland richten. Die reclames worden dan niet zichtbaar. Het weer, het blijft droog. Overdag flinke periode met zon. Minder wind, 16 tot 20 graden. Alleen in het zuiden mogelijk een buitje. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de radioshow van Pound. En mijn naam is Jan Roos. Nou, dan ben ik vast Jan Heemskerk. Beeld en geluid heb je natuurlijk op echtejan.nl. Hashtag op Twitter is Echte Jan. Je kunt inbellen voor het Echte Jan radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: maak Nederlandse jihadisten persona non grata, Jan. Kan je dit nog één keer herhalen, Jan? Maak de Nederlandse jihadisten persona non grata. Precies, ik dacht dat je dat zei. Echte Jan, ben je of ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus zeg je dat Rutte 2 het beste kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog is, terwijl je samen in de peilingen op 41 zetels staat en echt niemand, maar dan ook niemand het beleid nog geloofwaardig vindt, zou als premier Mark Rutte op een VVD-bijeenkomst vertelde, dan ben je dus een ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Nou, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Zeker. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, het is een man waar we deze week even niet omheen kunnen. Nee. En dat is maar goed ook, want hij heeft het ook verdiend. Arjen Robben. Je wil van die loserstempel af. En als je het dan in de laatste minuut doet, ja, dan is het ongelooflijk. Ja, Robben die had natuurlijk altijd de stempel van de verliezer. Twee Champions League finales en natuurlijk de misser in de WK-finale. Achtervolgde de Groningse badmuts. Maar eergisteren liet Arjen zien een echte Arjan te zijn. Met een assist en een wonderschoon doelpunt bezorgde hij Bayern München de titel en zichzelf de bevrijding. Want Arjen Robben is een enorme koning vanaf eergisteren. En dus ook een echte Jan. Jan, want, ja. Die heb ik helemaal niet zo te goed maar luister, natuurlijk was het natuurlijk een beetje een zielepiet en altijd geblesseerd en huilen en verliezen. Nee. Maar als je zo grote voetballer... Een groot mens. En een groot mens. Absoluut. Nou, dat weet ik dan niet. Nee, nou ja, zo goed kunnen Arjen, als je luistert, je bent de echte Jan van de week. Weet. Zeker weten. En dan gaan we nu even verder met David Cameron. There is nothing in Islam that justifies this truly dreadful act. Ja, de Britse premier probeerde na de lafhartige moord op een soldaat door moslimgekkies de arm al een beetje uit het vlees te trekken door te zeggen dat de moslims in Groot-Brittannië helemaal niks met te maken hadden met de islam en dat de heren Allah aanriepen tijdens de daad en daarna een half persconferentie tegen een mevrouw die toevallig voorbij kwam met bebloede handen en messen in hun hand dat nog een keertje uitlegde, deed er niet toe. Cameron steekt liever zijn hoofd in de grond dan een mes in, nou ja, weet ik veel. Hoe dan ook, David Cameron is wel iemand die ontzettend zijn best doet om het fucking obvious ding heen te wandelen. En daarmee is hij toch deze week een gigantische Johan. Dat dacht ik wel. Jan. Ah! Diederik Samson. Er was natuurlijk wel iets gebeurd. Een motie die zei, breek het regeerakkoord open. Oh ja. Een politiek leider die zegt, dat kan ik niet zomaar doen. En dat leidt dan tot deze uitkomst. Ja, we hadden het net over een winnende badmuts. En laten we het nu even hebben over een verliezende badmuts. Want Samson, die zou de PvdA wel even hebben gered. Maar niets is minder waard. Nog maar 18 zetels in de peilingen. En dat is een paar zeteltjes meer dan toen Yes We Cohen het veld moest ruimen. En nu kan Diederik er zelf nauwelijks iets aan doen natuurlijk. Want de sociaaldemocratie is gewoon dood. En laat hem dan nu ook maar begraven, Jan. Oh ja? Diederik Samson, standaard. Een enorme Johan. We hebben twee sociaal-democratische partijen in de regering zitten, Jan. Dus volgens mij gaat het prima met de... Oh, je hebt gelijk ook. Ja, ja. Oh, dacht ik ook. Gesproken over Josias van Aartsen. Waar de regent zucht over het domme volk... en de populist het populaire ongenoegen nog opstookt... daar gaat de democraat aan het werk. Nou, lullen kan hij wel. Burgemeester in oorlogstijd Josias heeft een hele goede oplossing... voor de zogenaamde sharia-driehoek in zijn stad. Namelijk gewoon ontkennen dat hij bestaat. Hoef je er ook niks aan te doen. En dat er mensen dagelijks worden geïntimideerd... om zich te houden in de wetten van Allah. Boah, dat maakt van aardig tot een fabeltje. En dus niks aan het spreekwoordelijke handje... wat de burgemeester betreft probleem opgelost. Nou, sorry, zo simpel zien wij het niet. Dus Josias, je bent een onwijze. Ja, een onwijze. Johan, ja. Ja. En onwijs een Josias, dat ook. Ja, oh ja. Goed zo al. Echte Jan of Johan, echte Jan. Maar echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Hij is Tweede Kamerlid voor de grootste partij van Nederland. Althans nog wel de voormalig rechtsliberale VVD. Hij is woordvoerder Veiligheid en Openbare Orde. Maar vanavond ook onze hoofdgast bij de Echte Janne. Een warm en een dapper applaus. Ja. En een welkom voor niets minder dan Klaas Dijkhoff van de VVD. Niet te verwarren met zijn imaginaire broer Jaap Dijkhoff. Dag Klaas, wat leuk dat je er bent. Ja, goeie avond. Gezelligheid. Nou, we hadden het er eventjes over. Zowel in Engeland als in Frankrijk. Hollande daar ook zegt, nee joh, ben je mal. Dat heeft helemaal niks met elkaar te maken. De islam en het feit dat er mannen met baarden soldaten neersteken. In Engeland was het een islamgekkie uit Nigeria. En hier rende dus in Frankrijk een lange man met een baard weg. Zijn identiteit is nog niet vastgesteld. Maar Hollande neemt de voorschot en zegt... de islam heeft er geen verband mee. En ook niet tussen Engeland en Frankrijk. En ze hebben elkaar ook niet aangestoken. Ga je nog een vraag stellen? Ja, nou nee. Wat vind je? Ik vind dat het best lastig is om te beweren dat er helemaal niets mee te maken heeft... als iemand de hele tijd Allah loopt aan te roepen voor zijn daad. Wat ik wel kan voorstellen is dat je zegt dat je ook met de islam in de hand dit niet kunt rechtvaardigen. Nee, maar zo'n bijvoorbeeld David Cameron. Nou, dat is een nieuwe soort Chamberlain. Die dan zegt, joh, nou dat is toch helemaal niet leuk voor mensen van de islam dit. Dan denk ik, ja, dat klopt ook wel. Want ik bedoel, er is ook een heel groot deel die... Er zit ook gewoon niet, het leger in Engeland. Ja, die niet achter het hoofdje afhakken staat. Maar het is wel een probleem van de islam. En dat dan ontkennen als premier, dat ben je toch niet meer geloofwaardig? Ja, het is wel heel slecht vertaald in het Nederlands. Dat het er niks mee te maken heeft. Ik heb de tekst teruggelezen. Daar was hij wat genuanceerder. Maar ja, hij probeert natuurlijk vooral de boel kalm te houden. En hij probeert ook mensen... Ik bedoel, er zitten ook heel veel moslims in het Engelse leger. Ja, maar de boel kalm houden, beste Klaas. Ja, dat is wel het eerste wat hij moet doen. Kijk, als je dan... Kalm houden, dat is iets anders dan de boel beliegen. Ja, beliegen. Ja, hij heeft gezegd dat als je... dat er ook heel veel moslims zijn die dit als verraad ervaren. Kijk, in theorie kun je ook met de Bijbel in je hand dit doen. Maar in de praktijk staan ze iedere keer met de Koran te zwaaien. Nou ja, het ding is een beetje natuurlijk dat dus niet gebeurt. Er staan geen mensen, andere mensen hun hoofd af te hakken in landen met een Bijbel in hun hand. Die zeggen van dit moet van God, want ik ben christen en ik moet iedereen die niet in God, christelijke God gelooft, het hoofd afhakken. Terwijl er natuurlijk toch wel binnen die islam mensen zijn, en er zullen een heleboel mensen zijn die het niet vinden. Maar ook een heleboel die zeggen ja hoor, dat moet dit geen ongelovige hakken met die zooi. Ja, gelukkig gebeurt dat niet meer uit naam van het christendom. En het zou ook goed zijn als ze daar mee ophouden uit naam van de islam. Nou, daar zullen we het over eens om. Ja, nou ja, goed, daar zijn denk ik, is iedereen het wel met je over eens. Dat maakt niet uit hoor, Klaas. Ja, dat lijkt me ongezond. Ja, dat is wel goed om de fucking obvious af en toe ook te zeggen. Laten we eventjes, toen we toch met moslimgekkies aan de slag zijn. Jij zei vanmorgen bij, niet bij Eva Jinek op zondag, want die is er niet meer. Maar nee, bij Janneke op zondag, dat de jihadisten het paspoort moeten afgepakt worden. Het Nederlands paspoort. Ja, nu heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld Jihad Jordi. Dat is een totaal gek geworden Nederlands jong wat daar dan heen gaat. Om te sterven voor Allah in zijn 72 maagden. Zijn paspoort afpakken wordt een beetje lastig omdat hij er maar eentje heeft. Onze stelling van vanavond is ook, maak Nederlandse jihadisten persona non grata. Vind je dat ook? Ik zou willen dat het kon. Alleen als je alleen maar een Nederlands paspoort hebt, dan kan ik je moeilijk buiten zetten. Nee, maar je kan toch wel zeggen dat je niet meer welkom bent. Dan mag je een Nederlands paspoort wel houden. Want je bent persona non grata. Je kan het paspoort niet afpakken. Je mag ook geen staatloos burger maken. Hij zei vanochtend ook dat in principe dat als men iets heeft gedaan waarvan we kunnen zeggen dat het volgens het oorlogsrecht of dan moet je sowieso vervolgen. Dan moet je sowieso vervolgen. Moet sowieso eerst kijken of je kunt bewijzen wat ze daar nog allemaal uit. Maar is het ook niet al überhaupt strafbaar om in krijgsmachten, vreemde krijgsmachten dienst te nemen? Ja, geen krijgsmacht. Dat klopt. Maar dat is een heel verouderd. Als je daar aan de kant van het Vrije Syrisch leger of de Al-Qaeda bataljon aan het vechten bent, dat is geen normaliteit. Ja, dat zegt hij ook nog wel terecht ook. Omdat het een oude, dat wetsartikel is heel ouderwets. Dus het gaat alleen uit van een vijandelijk statelijk leger. Ja, als je bij Noord-Korea kok bent, dan val je daar wel onder. Maar in het leger dan. En als je nu voor een terroristische organisatie strijdt, niet. Dus dat moeten we nu aan gaan passen. Vind je dat we het aan moeten passen? Ja. Goed, afpakken dus, paspoort. Maar wat doen we met die Nederlandse jihadisten? Want ik wil die mafketels hier niet. Want het zijn namelijk, naast dat het religieuze mafketels zijn, zijn ze ook geoefend in oorlog voeren. Ja, ik heb er niet zo'n zin aan. Nee, ja, wat ze denken moeten ze natuurlijk vooral zelf weten. Tuurlijk. En als ze daarvoor een terroristische organisatie gestreden hebben, ja, dan moet je kijken wat je daarvan kunt bewijzen. En ze sowieso eerst in de bak zetten. Maar ja, uiteindelijk komen ze natuurlijk daarna ook een keer vrij. En lijkt het me ook verstandig dat je gaat kijken of je ze kunt ontradicaliseren, om het zo te noemen. Ze zijn ooit aanbieden? Nou, een cursus klinkt slap, maar ze zijn ooit nogal beïnvloed. Ze zijn makkelijker beïnvloedbaar, kennelijk. Ze hebben zich ooit laten verleiden om voor dat soort rare ideeën geweld te willen plegen of zichzelf op te offeren. Nou, wellicht zijn ze dan ook nog wel over te halen, daarmee op te halen, houden. Maar het is gewoon lastig. Ik bedoel, je hebt gewoon altijd gekke elementen in je samenleving. Nou, sterker nog, in de Blauwe Moskee in Amsterdam, daar is de regering van Koeweit in de macht, zo blijkt. En daar zijn ze vooral erg gehecht aan het idee dat ze Nederlanders gaan bekeren tot de islam. Dus uitgetoonde Nederlanders. En dat is toch wel een raar kantje. Ja, ik word er niet zo vrolijk van. Dat geld wat dan uit rare landen komt waar we geen zicht op hebben. Ja. En dat is een ander punt. We hadden toevallig een dag voordat het in Londen gebeurde een debat in de Tweede Kamer. En daar heb ik ook samen met de ChristenUnie-collega hebben we daar gepleit om ook die geldstroom inzichtelijk te krijgen. Als jij een stichting bent in Nederland of een school of een moskee en je krijgt geld uit bepaalde landen waar wij gewoon van weten dat ze invloed willen kopen in de radicaliserende sfeer, ja, dan moet dat transparant zijn, zodat we kunnen kijken of dat deugt. Maar beste Klaas, dat is toch al tientallen jaren aan de gang? Ja, en vroeger was het vanuit communistische landen. Daar hebben we ook een aanpak op gehad. Ja, precies. Maar kan je dit verbieden? Dat je zegt, dat noemen ze toch geloof ik buitenlandse inmenging in andere landen. Hoe noemen wij dat dan? Nee, je moet dus inderdaad, ik kan niet meteen zeggen, al het geld uit dat land mag Nederland niet in. Want soms kopen ze ook gewoon spullen die wij maken. En dan heb ik er allemaal minder moeite mee. Nee, maar het gaat er meer om dat ze dus radicale moskees hier aan het bevullen zijn met hun eigen ideeën. Als dat zo is en die ideeën die druisen in tegen onze rechtsstaat en vrijheid, dan moet je dat inderdaad weten en dus ook aanpakken. Maar kan je het verbieden? Ja, dat is de volgende stap. Kan je zeggen, elk godshuis, of weet ik veel wat, moet een Nederlandse bestuursvoorzitter hebben. Kan je dat zeggen? Ja, daar zetten ze een stroomman neer. Ja, het is eigenlijk ook niet. Ja, nee, precies. Dus je moet wel kijken wat effectief is. Je moet ook eerst kijken het probleem in kaart brengen. En ik denk dat als je de transparantie afdwingt, dat het dan al een stuk meer kritiek opkomt. En een stuk lastiger wordt om heel veel geld door te sluizen. Ja, precies. Maar je hebt bijvoorbeeld dat gedoe met de Westermoskee in Amsterdam gehad. Die wordt geloof ik alsnog gebouwd. Daar zit volgens mij een Turkse organisatie zit erachter. Ja, het is natuurlijk niet zo dat iedereen die geld steekt in een moskee waar de islam gepredikt wordt, dat dat allemaal fout is. Nee, maar dus goed, kun je het is natuurlijk wel een, uitsluiten. Het is wel natuurlijk een beetje gek dat uit landen als Saoedi-Arabië en noem maar op, dat soort gebieden. Ja, ik geloof dat wij ook in het verleden natuurlijk heel veel kerken in het buitenland hebben gebouwd. Ja, maar dat... Ja, daar praten we over een tijdje geleden. En dan moeten we nu boetevoldoening voor doen. Moeten we daar boete... Nee, maar ik bedoel, het is niet gek dat mensen vroeger hun ideeën willen uitbreiden. Dat doen we ook niet meer. Nee, slavernij is gelukkig afgeschaft. Nee, precies. Maar ja, lijkt goed, me ook heel gezond. Ja, lijkt me ook gezond. Nee, maar wat maar ik bedoel is dat natuurlijk mensen ook wel tot de vrijheid moeten hebben om hun ideeën te mogen verspreiden. Zolang dat vreedzaam is en vredelievend gaat. Dus je kunt niet zomaar zeggen, ja, je moet je geld maar binnen het land houden. Wij geven natuurlijk ook geld om in landen als Oeganda ervoor te zorgen dat homoseksuelen kunnen leven en niet afgeslacht worden op straat. Ja, dat is toch net iets anders dan dat vind ik ook. Ben iets helemaal met je verhouding naar onze westerse beschaving. Ja, daarom. Maar dan moet je de grenzen leggen waar het overgaat in agressie en geweld. En niet per se een geloof alleen. Maar zou je dan voorstander zijn om het beter te monitoren? Dat je hoort wat er gepredikt wordt. Dat je hoort dat er gezegd wordt. Want er is daar helemaal geen overzicht op. Ik bedoel, wie luistert daar dan naar? Of ze niet zeggen van, we moeten hier ook een paar soldaten de koppen vakken. Bedoel. Nou ja, goed, daar hebben we natuurlijk, als het gaat om groepen waar radicalisering een gevaar is, heeft ook de IVD een rol. En Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding hebben we daarbij. En de politie ook. Vind je dat we die taak serieus genoeg nemen op het moment? Ja, dat vind ik wel. Het is ook zo, kijk, als je ook naar die Britten kijkt, naar Londen. Er is nu weer één zo'n laffe daad geweest. Daar schrikken we ontzettend van. En dat is ook logisch. En in de afgelopen maanden heb je ook tientallen keren een berichtje gezien dat er iets verijdeld is. Nou, dan denk je, mooi, en dan lees je weer verder, onthoud je ook niet. Nee, wel hoor. Nou, dat is dan mooi. Veel mensen doen dat, onthouden het minder. En ook niet alles wat verijdeld wordt, komt in het nieuws. Maar het zal helaas een probleem zijn dat we nooit 100% kunnen garanderen dat er geen gek op staat, een keukenblok. Heeft het ook niet te maken met het feit dat we het probleem in zijn geheel misschien niet serieus genoeg nemen? Dat nog steeds denken van, nou ja, die mensen, ja god, ja, die moeten we toch maar een beetje laten gaan en pas als het te laat is ingrijpen. Weet je wat ik zo grappig vond van vanmorgen? Je zat bij dat WNL-programma en dat dan iemand vraagt, zou dat ook in Nederland kunnen gebeuren? Dan denk ik, ja, heb je even Theo van Gogh overgeslagen? Wat een goede vraagstelling is. Zou ook iemand met een mes in Nederland op klaarlichte dag vermoord kunnen worden? Ja, dat kan. Dat gebeurt daar ook. Dan zit je met je kaars wel heel erg diep in het zand, geloof ik. Nou ja, goed. Dat is natuurlijk een vraag die veel mensen zich wel stellen. Ik kan niet zeggen dat nooit meer nog een keer gebeurt. Ik bedoel, je doet alles aan om te voorkomen, maar dat blijven risico's. Net zoals autorijden is gevaarlijker. Dat zijn ook risico's. Ja. Maar dat betekent niet dat je dan moet zeggen van ja, het kan gebeuren, we kunnen het niet voorkomen, dus we doen helemaal niks. Over Theo van Gogh gesproken, die had het over een vijfde kolonne. Is er een vijfde kolonne? Die moet je maar even verduidelijken. Nou ja, is er een groep mensen die wel bewust aan het streven is naar een islamitische staat, of wat je er ook aan sharia-wijkerigheid aan toe wil voegen. In Nederland is er een bewuste poging bezig om dit land te bekeren. Zo'n onderdeel is de stichting van het kalifaat. Ja, ik weet niet hoe georganiseerd het is, maar er zullen best individuen zijn die graag willen dat heel Nederland onder de sharia valt. Net zoals ik heel graag wil dat heel Nederland onder een liberaal VVD-beleid valt. Oh, echt? Daar staan jullie nog steeds achter? Ja, zeker. Oh. Maar daar gaan we zo nog even over hebben. Ja. We hebben het straks nog zeker, over. Misschien is dat wel een heel graaf bruggetje naar de eerste vaste onderdelen van... We praten straks een beetje verder, Klaas. Even over de partij en andere gezellige dingen. Zwaar de diepte in, maar eerst iets belangrijks. Volgende week gaat Jantje namelijk op vakantie. Ja. Jazeker, maar eerst de hart is natuurlijk altijd bij echte Janne, zo is het altijd. Helemaal. Onze Arjen Robben, dat ben ik. Onze koning, dat ben ik. Onze held. Nou, okay. En hier is zijn laatste column voor de vakantie. La vie, Jan Roos. Mijn frustratie begon bij het bezoek van Geert Wilders aan de Sharia-driehoek in de Schilderswijk te Den Haag. Een moslima op Twitter bleef maar gillen dat hij daar helemaal niets anders aan het doen was dan met een mediastunt. Dat hij alleen maar bezig was te scoren voor zijn achterban en dat hij niet eens met de buurtbewoners sprak en dat dat toch echt een enorme schande was. Toen ik haar vroeg waarom ik haar nooit hoorde gillen als een PvdA rode rozen staat uit te delen op een sociale werkplaats om hun achterban te paaien, om zo in het nieuws te komen en op die manier te scoren, vond ze dat geen eerlijke vergelijking. Waarom, dat bleef onduidelijk. Waarschijnlijk omdat het om Geert Wilders van de PVV gaat. En daar zit nou de Pavlov-reactie in van heb ik jou daar. Wilders, dus slecht. Dezelfde soort reactie van Wilders, moslims, dus slecht, die ze zo verafschuwen. De rellen van allochtonen, voornamelijk moslimjeugd in Stockholm, zelfde laken en pak. Belachelijk vonden politiek correcte types het dat er zo op hun achtergrond werd gelet. Want wat heeft dat er nou in hemelsnaam mee te maken? Blijkbaar alles, want anders was het rellende gezelschap niet zo monocultuur, hè, als je het mij vraagt. Maar dat mag natuurlijk niet gezegd worden, want straks duw je ze nog in een hoekje. Een hoekje waar ze bijeengedreven moeten worden om een ongelooflijk pak slaag te krijgen, als het aan mij ligt. De Zweedse politie daarentegen laat zich al dagen niet zien. Van jeetje, straks krijgen ze nog het verwijt een beetje racistisch te zijn. Nadat twee moslims een Britse soldaat midden in Londen hebben afgeslacht, begon het gelazer alweer op social media. Deze aanval had niets met de islam te maken, volgens een Marokkaanse op Twitter. Grappig, zei ik, want ze riepen namelijk Allahu Akbar en legden in een rustig geformuleerde zin uit dat ze dit als een islamitische taak zagen, omdat ze nou eenmaal in oorlog waren met het Vrije Westen. Wat er dan niet islamitisch aan is, ja, dat mag Joost weten. Toch was het niet zo, omdat niet alle moslims dit goedkeuren, was de drogreden. En zo moet onder de pet gehouden worden dat de islam steeds meer in botsing komt met onze normen, waarden, rechtsstaat en cultuur. Maar als je eerlijk bent, wordt het toch echt een keer tijd om die kernwaarden van onze open samenleving te vuur en te zwaard te beschermen. Zo. Ja, je hebt mensen die zijn vlak voor een vakantie afgebrand en gewoon moe. Maar Jan niet hoor. Jan is strijdlustig. Ik wil dit strijdlustig noemen. Ja, ik ook. Nou, reactionair. Absoluut. Vind je het heel erg dat ik even doorga? Ah, waarom niet? Nee, daarom. Dit weekend werd tijdens een mooi congres het 65-jarig bestaan van de VVD gevierd. Nou, van harte. En het klaroengeschal en de borstklopperij waren niet van de lucht. Och. Maar borstklopper de Klaas Dijkhoff mee met de meute. We praten verder met onze hoofdgast. Beste Klaas Dijkhoff, we doen nu even het blokje VVD. Ja, wat voor VVD'er ben jij, Klaas? Ben jij de liberaal-rechtse VVD'er, wat jullie ooit waren? Of ben je meer de sociaal-democratische VVD'er, wat jullie nu zijn? Nee, sociaal-democratische VVD'ers, die hebben echt heel weinig. Oh, nee, dat zit een heel kabinetje mee vol. Nee, in ieder geval één opperhoofd. Ja. Hij was echt nog blijer. Op een gegeven moment ging Mark Rutte zijn openingsspeech iedereen zeg maar soort van noemen van geweldig bewind die de prachtige kabinetsploeg. Hij was eigenlijk nog blijer met Dijsselbloem en CS dan met jullie zelf, zeg maar, kreeg ik de indruk. Oh, nou, die indruk had ik niet. Oh, nee? Nee, dat is, nee. Op zich, ja, en de alternatief is dat hij vooral heel blij is met onszelf. Dat is ook weer niet... Blij met je eigen. Nou ja, als historicus vond hij dat hij wel mijn vraag blijft natuurlijk staan. Wat voor VVD ben je nou? Ja, ik ben gewoon een rechtsliberale VVD'er. Dan moet jij ontzettend veel moeite hebben met de koers op dit moment. Ja, van de koers van de partij niet. En met de koers van de PvdA heel veel. En met de koers van het kabinet van een compromis. Ja, dan heb je dus half je zin. Nee, dat begrijp ik wel. Maar de VVD werd eindelijk de grootste. Daar was je natuurlijk hartstikke trots op. En toen dacht je, yes, rechtsliberaal beleid. En er komt geen moer van terecht. Ja. Dan moet jij, als jij rechtsliberaal bent, je doodschamen voor kabinet Rutte 2. En dat is dan toevallig je politiek leider. Ik dacht ook niet van, nu gaan we ons beleid eens even doordrukken. Want ik had de dag na de verkiezingen had ik twee katers. Nou, die ene die is heel erg logisch. Bier? Ja, onder andere. En die andere meer was... Dan? Coke? Nee. Anders moet wel binnen de wet blijven. Oh ja, goed, tuurlijk. Ja, nee, daar zijn VVD'ers de laatste tijd heel erg goed mee bezig om binnen de wet te blijven. Lekker. Daar zijn we. Nou, integriteitstoetsje eroverheen. Nee, dat gaan we zo gaan. Kater 2. Kater 2, dat was omdat je zag dat er gewoon over rechts niks kon. De partijen die nog een beetje in de buurt van ons zitten, die hadden zoveel verloren dat je er geen meerderheid mee kon maken. Zeg, is er iets anders? Is er überhaupt over rechts iets te doen? De laatste weken hebben we het al vaker over, maar wij komen er maar niet uit hoe dat ooit zou moeten. Ja, er was over rechts iets te doen en dat deden we ook. En dan moest er gesproken worden over rechts en bezuinigingen. En toen liep Wilders weg. Ja, toen was er over rechts niks meer te doen. Nee. Nu niet. Dus de vraag blijft, is er ooit in jouw visie in de foreseeable future iets te doen over rechts? En hoe zou het dan moeten? Met wie? Ja, nou ja, dat is het ideale scenario. Maar dan moeten we nog even wat overtuigingskracht doen. 76 zetels, ga je die nu maken? Echt? Nee, gewoon wat groter wilde ik zeggen. Kijk, 76 is prachtig, maar... En wie moet er dan bij? Het maakt me eigenlijk niet uit wie er in de komende jaren zo slim is om in te zien dat het rechtse beleid verstandig is. Maar, beste Klaas, dam. Ja. Dat gaat niet gebeuren, want de VVD is zelfs de VVD-stemmer kwijt. Laat staan dat jullie nieuwe mensen aantrekken. In de peilingen bedoel je? Nou, in de peilingen, maar voornamelijk ook op straat. Ja, ik ben namelijk een VVD-stemmer. We hebben een steekproefje gedaan hier, NS2, en het gaat niet goed, hoor. Ik heb altijd op de VVD gestemd, omdat ik namelijk rechtsliberaal ben. En ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik heb een broertje dood aan de PvdA. Maar dan weet ik tenminste dat het beleid wat ze uit gaan voeren iets is wat ik totaal niet wil. En nu hebben mijn eigen clubpie, de VVD, die doet nu wat ik totaal niet wil. Nou, dat is niet leuk, hoor. Dus vandaar dat er niet meer zoveel mensen op jullie gaan stemmen. Voelt een bijl tussen je schouderbladen, toch, joh? Ja, dus dat... Dus, ja, een mes in je rug. Het gaat niet gebeuren, Klaas. Ja, nee, want er is niks werk toen hier, Klaas. Dat snap ik sowieso. Ja. Het is gewoon... Als je moet samenwerken, dan moet je inleveren. Dat snapt iedereen. Maar als je moet samenwerken met iemand die heel veel van je afstaat, of een partij, dan ligt het midden ook ver weg. Ja, dat moet je niet doen. Ja, dat moet je niet doen. Dat kan ook. Maar dan zit je zonder fatsoenlijk landsbestuur. En ja, maar dat hebben we in mijn ogen nu ook niet. Ja, dan gaan we dus de komende jaren laten zien door de resultaten van het kabinetsbeleid. Dat je er toch weer iets anders naar kijkt. Nee, maar de resultaten zijn PvdA-resultaten en die wil ik niet, Klaas. Ja, daar ben ik toch echt niet mee eens. Noem eens iets rechts dan. Ik zie dat beeld en dat sentiment wel. Maar als je gewoon kijkt naar het beleid... Maar noem eens iets rechts wat er doorheen is gegaan. Iets waar je als rechtse kiezer je vingers vanaf kan. Als je kijkt dat het nu eindelijk lukt om dat ontslagrecht aan te pakken. Als je eindelijk ziet dat het eindelijk lukt om via de participatiewet mensen die een uitkering hebben en er niet genoeg voor doen om dat dan stop te zetten. Dat is gewoon rechtsbeleid. Als je kijkt dat we op veiligheid ook gewoon nog op de politie investeren. Veiligheid, je bedoelt dat er meer mensen met een enkelbandje op de bank gaan zitten? Ja, dat is inderdaad een minder element. Nee, dat is geen minder element. Dat is een schande. Vond je dat niet minder? Ik vind dat is een grote schande. Want één van jullie verhalen bij de verkiezing was... wij gaan de criminaliteit aanpakken. Nou, je kan dus crimineel zijn en thuis je straf uitzitten. Ja, is niet heel hard beleid. Nou, sowieso is dat plan, dat moet nog uitgewerkt worden. Dus kun je nog geen conclusies aan verbinden. Maar gevangenissen sluiten. Ja, dat klopt. Die gaan dicht. Ja. Deel, ja. Waar zijn we nou mee bezig? Dat lijkt me dan duidelijk wat daar het gevolg van is, toch? We stikken dat van het is tuig. Het gevolg dat je anderen op een andere manier moet straffen. Onder andere door meer mensen op één cel te zetten. Onder andere door enkelband. Maar dan wel op een manier die strenger is en meer als straf voelt dan hoe het nu gaat. Maar jij natuurlijk als een rechtsliberale VVD hebt hier moeite mee. Want dat is namelijk vrijheidsberoving. Ik heb met de helft van de samenleving. Ik heb met de helft van wat we afgesproken hebben natuurlijk moeite. Dat is logisch als je samenwerkt met twee partijen. Ja, maar dan gaan we toch even wat terug naar het congres van net. Ik zit te luisteren naar die speech van Rutte. Ik zie de mensen die klappen of niet klappen. En het ziet er allemaal een beetje aarzelend uit. En ik heb toch het idee dat er dan toch een aantal mensen zitten... die iets hebben van, ja, je bent een mooie jongen, je kan glad praten... maar we geloven het niet meer. Of is dat niet aan de orde? Is de VVD een gesloten bastion dit hele weekend? Ja, dit weekend heb ik een congres gezien waar we... ik heb niet dit soort geluiden daar gehoord, eerlijk gezegd. Het is toch opmerkelijk wat dingen als zeggen als... we gaan de economie stimuleren, zodat later de belastingen omlaag kunnen. Dat is toch een hele grote omweg om te zeggen... we gaan eerst ander beleid voeren dan we van plan waren. Nou, ze hebben dat ooit beloofd bij de verkiezingen. Maar dat is wel heel grappig. Dus alles wat de VVD bij de verkiezingen beloofd heeft, maken ze omgekeerd waar. Dus eerst even alles verhogen. En... Ja, precies. Ja, wat je ziet is dat we afgesproken hebben met de Partij van de Arbeid... waar we dus 50% invloed op hebt op een beleid. Ja, natuurlijk. Dat we op alles wat er gebeurt aan bezuinigingen die gewoon nodig zijn. Er was geen enkel kabinet had nu kunnen zitten met leuk nieuws. Iedereen had overal over klaar. Er wordt nog steeds veel te veel uitgegeven. En precies, dus dan moeten we nog harder aanpakken. Nee, maar een derde gaat inderdaad. Kan via maximaal een derde via lastenverzwaring en twee derde via bezuinigen op de overheid. Nee, maar Klaas, het is toch zo dat jullie stonden voor de hardwerkende man. Nou, die moet meer betalen dan dat hij al deed. En jullie zeiden de economie, die gaan wij aanzetten. Dat is niet gebeurd. Jullie zeggen, we moeten ophouden met meer uitgeven. Jullie geven meer uit dan Rutte 1. Dus het is allemaal niet waar. Het is allemaal, en dan heb ik het nog niet eens over die 1000 euro en geen geld naar Griekenland. Die flauwe dingetjes hou ik nog eventjes achter die kaart hou ik nog eventjes in mijn mouw. Ja, die komt straks. Maar het is niet waard. Jullie dringen helemaal die begrotingstekort niet terug. Dat is gewoon niet waar. Het wordt alleen maar groter. Het wordt niet alleen maar groter. Wat je ziet is dat je dus inderdaad kort, zodat er minder uitgegeven wordt. En dat heeft een tijd nodig, dat het moet opbouwen. Dat er dit jaar 25 miljard extra uitgegeven wordt van vorig jaar? Ja, dat is zeker waar. En volgend jaar geven we ook nog steeds te veel uit. Ja. Het jaar erop ook nog steeds. En net zoals we de afgelopen 10 jaar deden. En maar dat is prima. Wat je nu zegt, dat deden we altijd al. Maar dan is het misschien verstandig om dan niet te zeggen van... ja, maar wij gaan dat tegenhouden. Want dat is niet zo. Ja, hebben jullie niet gedaan en doen jullie ja, niet. Ja, maar het is niet binnen één dag. Hè? We hebben niet gezegd, als je op dag één op ons stemt... dan is de volgende dag is het een paradijs. Nee, maar jullie zeiden ook van... pas op, want straks komen de socialisten aan het beleid. Zei je, nu werk je samen met de socialisten. Ja, kijk, ja. Ja, ja, dat is een beetje... Ik had ook liever een andere uitslag gezien waar meer opties waren. Dat klopt. Ja. Ja, maar het is ook een beetje wat mij een beetje raakt. Is, hè, dan pakken we die integratiediscussie er maar eens even... integriteitsdiscussie, sorry. Pakken we er maar eventjes bij. Als je dat durft te presenteren als... wij lopen als grootste partij van Nederland voor op de rest van de fanfare. Want wij maken het een centraal punt. Terwijl je eigenlijk bedoelt te zeggen... ja, het wordt tijd dat we die boeven bij ons in de afdeling uitleggen... wat integriteit eigenlijk is. Dat vind ik toch wel een soort van... voorstelling van de realiteit die toch wel heel erg gekunsteld is. En misschien moet je dat niet meer doen. Punt 1 is het wel gewoon zo. Ik bedoel, de andere partijen hebben ook rotte appels in hun beledingen. En iemand zal zeggen dat integriteit is toch een voorwaarde. Ja, dat is ook zo. Alleen als je duizenden zitten... Hè, ik vind het ook een beetje als je zegt... ja, je moet even die lokaal gaan uitleggen hoe dat werkt. Ja. Zo zit dat niet in elkaar. Lokaal hebben wij ook duizenden mensen die gewoon voor de VVD actief zijn en werken. Die doen het allemaal prima. En dan zitten er een paar rotte appels. Ik vind het ook meer dan terecht dat iedereen daar gewoon naar kijkt. Dat is ook gewoon fout en dat is ook gewoon schadelijk. En we hebben als eerste partij wel besloten om daar dan verder in te gaan dan alleen het spreekt toch voor zich. Maar kennelijk. Nee, maar kennelijk dan zeg je toch van jongens, verdomme. We hebben ontdekt dat het niet vanzelfsprekend is. We hebben ontdekt dat het blijkbaar nodig is dat we daar keihard op hameren. En wij willen een partij zijn die dat dan verdomme oppakt. We zien ons eigen falen. Maar ga het nou niet brengen als. Kijk, dat klaroengeschal, wat zijn wij goed bezig? Wij zijn de eerste integere partij van Nederland. Nou, ik vond hoe je het net vertelde, is ook volgens mij hoe ik het ervaar. Dat we dat dus niet pikken. Maar goed, de integriteitsdebat is gaande binnen de VVD. Hè, om gewoon weer een nette partij te worden. Betekent dat ook dat de positie van Luc Hermans in de Eerste Kamer ter discussie staat? Nee. Want als je toch echt over integriteit wil hebben... is het dan wel zo interessant dat iemand daar de baas is... die 96.000 baantjes erbij heeft. Lobbyt voor iedereen. 96.000. Nee, maar lobbyt voor iedereen en alles. Dan kan je natuurlijk niet zeggen... ik ben een integer politicus. Want dan ben je namelijk met heel veel petten tegelijkertijd. En luister... Ik weet ook dat al die andere partijen het ook doen. Ik bedoel, Elko Brinkman die gaat over wetten, over asfalt, want die verbouwt Nederland. Ik ga niet over andere partijen beginnen. Maar dan, kijk, ik snap dat de Senaat dat die nu is nu weer een beetje. Dat is maar dat zou je dan toch ook moeten aanpakken? Nieuws. Maar dat zou je dan moet je heel die Eerste Kamer aanpakken. Niet vanwege de mensen die hier zitten, maar we hebben er in Nederland voor gekozen dat de Eerste Kamer een bijbaantje is. Dat doen ze één dag in de week. Nee, maar hoef je er geen opperlobbyist neer te zetten? We hebben expres gekozen dat we willen dat iedereen die in de Eerste Kamer zit nog meerdere functies... voeding in de samenleving moet hebben. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar dan hoef je toch niet de allergrootste lobbyist van Nederland neer te zetten? Want dat is niet geloofwaardig. Ja, maar laten we de vraag eens anders stellen. Vind jij het goed dat... Sipinia was hier vorige week van Elsevier... en die zei eigenlijk van ja, die jongens in de Eerste Kamer... dat zijn allemaal lobbyisten en mensen die lobbyisten zijn... die vertegenwoordigen een bepaald belang. En dat is niet noodzakelijk, sterker nog niet vaak het algemeen belang. Is dat wenselijk? Nou ja, als de Senaat zich gewoon aan de taak houdt zoals die gegroeid is wel. Want dan hebben ze namelijk ook geen politieke weging van de zaken. Dan zitten ze daar om te kijken of het uitvoerbaar is. En of die wet een beetje consistent is. En of wij nog steeds in de Tweede Kamer... Dus zeg je dan eigenlijk dat we de Eerste Kamer de rol van de Eerste Kamer gewoon veel meer moeten formaliseren. En zeggen jullie hebben geen politieke invloed op dit proces. Je moet alleen kijken of de wet zoals die nu geformuleerd is en aan je voor ligt juridisch juist is. Slightly naïef is dat alleen. Als je die wil formaliseren... Het is wel handig dan. Dat werkt eigenlijk niet. Eigenlijk is het zo dat je moet kijken of de Eerste Kamer... Of dit een tijdelijke storing is in hun systeem. Dus of ze gewoon weer teruggaan naar de functie waar die voor bedoeld is. Het is toch altijd politiek gebruikt. Als dit een blijvende verschuiving is, dan moet je je afvragen... waar je die Eerste Kamer nog wel voor nodig hebt. Nee, maar het is altijd politiek gebruikt. Hey, maar ik wil nog even... Nee, we gaan helemaal niet door. Want ik wil toch door. We hebben nog twee blokken met Las en... Maakt helemaal gemoed uit, want ik wil nog eventjes wat zeggen. je zit dan op zo'n partijbijeenkomst. Het is hartstikke gezellig natuurlijk. VVD'ers onder elkaar, lekker met elkaar hartstikke eens zijn. Is er ook nog een beweging binnen de partijgane die tegen elkaar zegt van... ik geloof niet dat dit helemaal goed gaat met ons. Ik geloof niet dat we heel lekker bezig zijn met het rechtsliberale beleid. Ik geloof niet dat het heel lekker gaat in de peilingen en dat er heel veel mensen bij ons weglopen. Moeten we daar niet eens een keer wat aan doen? Hebben jullie daar dan ook over? Of bestaat die beweging? Ja, daar heb je echt geen beweging voor nodig. Dus iedere VVD'er is iedere dag bezig met hoe kunnen we het nog beter doen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen... Nee, maar je begrijpt wel wat ik bedoel, toch? Dat er binnen een onvrede is binnen in de partij. Neem ik aan van wel. Ja, die zal er. Die, kijk, onvrede zit niet in bewegingen met een groep die is ontevreden en de rest die loopt halleluja te zingen. Iedereen die bij de VVD zit, ziet wat er goed gaat en waar je compromis moet sluiten. Dus dat deel van die onvrede en dat idee van verdomme, ik wil eigenlijk meer. En dat gaan we dus ook. Is er een beweging die zegt we moeten uit die regering vandaan? Ja, nee, niet dat die mij ooit aangesproken hebben. Nee, maar wat ik wel begrijp is dat je met Rutte 1... dat was toen echt helemaal iets nieuws en dat was rechtsbeleid... en oh god, verdikke dikke dee. En dat je nu denkt van, ja, waar zijn we nou mee bezig, zeg? En dat je daardoor zegt van, ja, misschien moeten we ophouden hiermee. Nee, want onze partij... Maar er is geen, kritiek dus. Ja, er is altijd, maar dat is ook op... Nee, maar ik bedoel ook binnen de Tweede Kamerfractie. Iedereen die loopt de knipmessen. Ook op de avond dat je 41 zetels haalt, is er nog kritiek. VVD'ers hebben altijd kritiek. Nee, begrijp ik ook. Maar ook binnen de Tweede Kamerfractie wordt wel eens gezegd... maar waar is Mark in hemelsnaam mee bezig? Binnen de fractie, wat we daar overleggen, blijft binnen de fractie. Daarom kunnen we daar ook in vrijheid zeggen. Ja, ja. Maar het beeld wat je een beetje wil schetsen, alsof er een beweging zou zijn of een groep of zo. Nee, dat is er niet. Wat ik wel zie is dat vooral om die afdelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart, dat iedereen heel veel energie heeft. Want iedereen weet dat we ervoor moeten knokken, dat we een hele hoop werk te doen hebben. Nou, dus gaan we zo even dat wij... Ik ben benieuwd hoor, hoe ze dat gaan doen. Ja, maar gaan we praten we straks over een beetje verder, Klaas. Ja, sorry, er zijn belangrijkere dingen aan de orde. Oh, namelijk het radiospel. Het is, niet iedereen houdt ervan, maar ik ben er dol op. De kabouter heeft het toch weer in elkaar geplakt. Dus ben je er echt gek op? Nee, dat doe ik niet. Oké. Okay. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jan. Nou, Jan, vertel het maar. Ja, ik leg er nog één keer uit in een citaat dat je straks te horen krijgt. Er zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. Welke 3 is natuurlijk de vraag? 0800-1-2. En als je herkent en de winnaar krijgt de enige echte Jan T-shirt. En we willen graag een paar serieuze... kandidaten die het ook snel raden, want ja, het, even door. Het moet snel voorbij. Dus alle bijgoochems en grappenmakers, bel straks bij Wat een Geleuter. Dan krijg je helemaal, helemaal de tijd om leeg te lopen. Ja. Maar nu moeten we echt mensen hebben die dit stomme spel zo snel mogelijk... Precies. Op tientallen plaatsen in de hele wereld demonstreren mensen tegen het VVD-congres in Maarsen. Partijgenoten zijn het zat en willen maar één ding. Simpelweg blijdschap. Nou, je kan heel veel over zeggen, maar ik vond dat die knipjes niet te horen waren. Nee, en bovendien, het is volgens mij heel complex in elkaar gekneuterd. Ja. Dus ik ben er trots op. Zullen we het nog één keer doen voor de verzekeraar? Ja, het jammer is alleen dat hij te moeilijk is, dus dat het heel lang gaat duren. En nog één keer. Ja. Op tientallen plaatsen in de hele wereld demonstreren mensen tegen het VVD-congres in Maarsen. Partijgenoten zijn het zat en willen maar één ding. Simpelweg blijdschap. God, dat gaat echt heel lang duren. Is het echt... Ik dacht dat ik Monsanto erin hoorde. Oh, zeg je daar eentje voor? Oh, sorry. Ja, nee, het gaat Niels. Over dat geweld in Afghanistan ook. Niels? Niels? Oh, een doofstomme. Niels? Nou, lekker. Paul? Iemand? Hallo? Hallo? Met wie? Wie met Lo? Wie? Met Niels toch of niet? Ja, dat weet je toch zelf het beste? Jij weet toch zelf ook het beste? Met Niels toch? Ik hoor helemaal niks net, joh. Weet je niet hoe je heet? Nou, snel even, we hebben haast. Zitten hier mensen te wachten tot we ze gaan verder interviewen? Niels, kom op, jongen. Ja, nou, oké. Laat maar één keertje horen dan. Ja, je hebt gelijk ook. Op tientallen plaatsen in de hele wereld demonstreren mensen tegen het VVD-congres in Maarsen. Partijgenoten zijn het zat en willen maar één ding. Simpelweg blijdschap. Nou, dat is schitterend. Enig. Kom maar. Nou, die demonstraties van afgelopen week. Wat? Ja, precies, tegen de Amerikaanse multinational Monsanto. Heel goed, ja. Ja, dat inderdaad. En de andere twee weet ik eigenlijk niet. Ja, jezus. Okay, nou, dag. Dag. Erik. Erik. Ja, er was een demonstratie tegen de genetische toestanden allemaal. Dat zeg ik net. Ja, de andere twee. Ja, dat was in Afghanistan, die onze ballonnen zo blij waren. Ja. Wat was die andere? VVD-congres. VVD-congres. Ja, heel goed. 10 punten. Fantastisch gedaan. Ongelooflijk gefeliciteerd, hoor. Onvoorstelbaar knap. Het enige echte Jan T-shirt komt zo snel mogelijk naar je toe deze week. Hup, doei. Ja, doe jij even dat... Ja, ik doe even introotje. Jongens, er was van de week woeste commotie bij de WNL. De omroep, de collega-omroep Eva Jinek was opeens niet meer op zondag. Want de laatste 5 afleveringen van het seizoen gaan naar collega blondje Janneke Willemsen. Afwisselend samen met Charles Groenhuizen en Paltje Jansen. Wat is gebeurd en hoe ging het? Bellen met WNL-presentatrice, kerstverse WNL-presentatrice Janneke Willemsen. Goedenacht, Janneke Willemsen. Goedenacht. Nou, zeg, waar kom jij ineens vandaan? Uit de kut van tante Sjaan. Echt waar? Sorry. Nou ja, vraag je dat aan mij? Ja. Nee, maar ik bedoel, waarom mocht Eva het seizoen niet afmaken dan? Ja, omdat ze ons gevonden hadden. Oh, en wie is dan ons? Mij, zo Groenhuizen, Paul Jansen. Oh, zoals je het zegt, klinkt heel goed. Nee, hartstikke leuk. Jan, het was een hele kritische vraag die je probeerde te stellen. Maar Eva die mocht het niet afmaken, toen kwamen jullie allemaal leuk. Maar wat was het probleem nou? Wat was het probleem dan? Nou, volgens mij was het probleem dat Eva haar baan had opgezegd. Oh ja. Ja, oké, maar dan kan je toch meestal wel nog eventjes je baan afmaken. Ja, dat lijkt mij ook. Maar, tenzij je natuurlijk zegt... Hoe dat precies is gegaan, dat weet ik niet. Dat moet je aan Bert Huisjes, de hoofdredacteur. Wie is dat ook weer? Oh, de hoofdvriend. Nee, maar het kan toch ook zijn dat je dacht van... het gerucht gaat namelijk dat Caro helemaal geen tijdslot heeft... voor een dagelijkse talkshow met Eva Jinek. En dat ze misschien zaten te azen op het timeslot... wat WNL nou eenmaal op zondag heeft. En dat Bert... Huisjes zei je toch? Ja. Dat die toen dacht van ja, hallo zeg, wij willen dat slot gewoon houden. En daar gaan we andere mensen in zetten. Ja, jongens, wat jullie gelezen hebben, dat heb ik ook gelezen. Ah ja, meid, we maken krijgen we dat nou? Ah ja, laat maar. Ik hoor het alweer, dat is weer zo'n type die is alweer in die publieke omroepen vervlochten. Die zegt al niks meer. Nee, nou, hartstikke leuk. Meteen politiek correct. Goed, je was vandaag dus voor de eerste keer op de bank van Eva. En hoe was dat? Joh. Was het leuk? Ja, het was heel erg leuk. En was je gespannen? Doodgespannen. Echt waar? Oh. Ja. En ben je nu helemaal om? Is dit wat je wil? Ja, dit is wel wat ik wil, ja. Echt waar? Ja. Waarom dan? En ik wil er ook graag nog een beetje beter in worden. Ja, dat lijkt me wel een goed idee. Hoezo? Ja, heb je gekeken dan? Het was ik vond het leuk, maar het had een beetje schoolkrantniveau. Oh, mag je een beetje liegen? Heb je gekeken? Dat is voor jullie eigenlijk, toch? Nou, ik zou je vertellen dat wij nog wel eens een kritische vraag durven te stellen. Ik wil het zeggen, proberen. Dat is waar. Maar wij zijn natuurlijk wel ongelooflijk geslepen en oude journalisten. En dus, dat is wel waar. Heb je een kritische vraag gesteld vandaag? Jan heeft niet gekeken namelijk. Oh, dat vraag je weer aan mij. Ja. Ja, we zijn jou aan het interviewen. Ik weet het niet, jongens. Ik heb wel wat gedaan vandaag. Nee hoor. Janneke, ik maak maar een grapje. Ik heb het helemaal niet gezien, joh. Oh. Nee, daarom. Nou, ik ook nog niet, dus dat maakt ze 2. En heb je veel reacties gekregen? Ja, tuurlijk. Hey, trouwens, nou even iets anders. Leuke gast hadden jullie vanmorgen. Die jongen van de VVD, hoe heet die ook weer? Ja, lekker ding, hè? Nou, een onwijs lekker ding. De meest sexy politicus ooit. Ja, van 2011. Vond je dat hij ook wat te vertellen had? Ooit? Maar weet je, hoe heet hij dan? Klaas Dijkhoff. Oh, is ook toevallig. Nou, zit hij ook bij jullie? Nee. Ken ik niet. Ken ik niet, helemaal niet. Hey, luister eens. Waarom heeft de WNL ineens gekozen voor een duo-presentatie? Durf je niet alleen? Nee, ik durf niet alleen. Oh, durf je best. Waarom moet die iets oudere mannen naast zitten? Nee, weet je wel, die elke maand moet overvliegen uit Washington, waar zit hij? Ja, maar weet je, ja. Nee, ja, nee. Ik vind het gewoon een beetje flauw, van jullie dan. Oh, wat? Want ze hebben gewoon voor 3 journalisten gekozen. Oh. En, nou, leuk, Jan, die heb ik kwaad gemaakt. Wij zijn dus degene die zeggen... Ja, maar het is dan meer in de nacht, dus ik ben is dat nou nodig? Hebben we een WNL-ster aan de lijn? Luister, en dan maak jij er weer kwaad! Ja, sorry, Jan, maar ik dacht leuk, Jan, met die kritische vragen. Ik dacht gewoon... Is die blonde weer boos? Dat doe ik gewoon, sorry, dat doe ik gewoon. En, nou, leuk! Ja, het zal best, maar... Sorry hoor, Janneke! Ja, oké, spijt me. Nee, je mag alles vragen. Waarom hebben ze daarvoor gekozen? Ja. Nou, omdat Eva is Eva. En Eva die draagt dat hele programma en die heeft dat programma opgebouwd. Het hangt aan haar. Ja. Dan kon je onmogelijk iemand die ook misschien blond haar heeft, of dat nou man of vrouw is. Is het echt blond trouwens? Is het trouwens echt blond? Maar het is niet zomaar even één persoon op die plek te zetten. Is het echt blond? Ja. Je schildert het niet. Heb je niet een beetje moeite met het Eva Jinek-syndroom? Dus zeg maar het zwiebertje-syndroom, alleen dan omgedraaid. Wat dat is het? Wat is er godsnaam met Suriname? Nou, dan? Dat je dus dan, nou, dat je dan, dan moet jij, word jij dus ook gevraagd om even Jinek te vervangen als blonde vrouw. Oh ja. En dan zeggen vaak mensen, kijk, nou, die gaat dan even Jinek naast zich doen. Dat omdat hij ook blonde vrouw is met het programma. Dat ken ik. Zo was ik hier ooit, ben ik ook binnengekomen, toen ging Dijkgraaf weg. Toen hebben ze echt nog 2,5 jaar, of 5 jaar, ik weet niet eens meer hoe lang. Maar heel lang nog gezeurd wanneer kon die Dijkgraaf doen. Nou, ik ook. Ik ook. Maar goed, in ieder geval, Janneke, dus je leidt niet aan het Jinek-syndroom. Nou, mooi. Nog één klein dingetje. Eén klein dingetje. Jan, hou hem in je broek. Nou, ja. Ik wil niet veel zeggen, maar nu voel ik me voor het eerst in al die 22 jaar dat ik met jou samenwerk geroepen om even iets recht te zetten. Jij hebt een hele grote piemel, dat klopt. Ja. Dankjewel. En hoe groot eigenlijk? Nou ja, god, groot genoeg, zeg maar. Het is zeg maar de weet je wel, je haalt de achterwand wel. Ja, dat als je zeg maar de hij raakt de randjes, ja, Janneke. Maar ook echt. Ja, de randjes? Ja, maar serieus. Ja, nee, precies. Het is niet alsof je een trompet in de gang flikkert, zeg maar. Het is al een redelijke tuba in de vla. Echt een tuba naar binnen frikken is het gewoon. Ja. Nee, maar hoe dan ook, ik wou nog even vragen. Die banken, kan het niet gewoon twee mooie fauteuils worden? Ja, dat wordt het waarschijnlijk ook. Mooi! Tenminste, er is wel wat over gesproken. Ja, dus, ja en nog wat. Had je van tevoren ook kunnen bedenken, hè? Hé, hey Janneke, toch leuk dat we even spreken. Dan wil, want ik zat op Twitter te kijken en toen hoorde ik allemaal mensen zeuren over het kruis kijken. Echt waar? Dat je heel erg in kruisen kon kijken. Oh ja? Maar was dat dan jouw kruis of die van Klaas? Ja, dat weet ik niet. Dat is jammer dat jij niet hebt gekeken, anders kon jij het even vertellen. Nou, ik vind het een beetje ongeïnspireerd. Nee, maar ik weet wel waar het over gaat. Als je op een bank zit en dan denk je inderdaad, ja, hoe ga je nou zitten? Dan moet je zo heel kuis die beentjes tegen elkaar houden. Ja, ja. En dan zie je toch een beetje te kijken van, kijk of ik misschien toch naar binnen kan. Dat kan niet, maar je beeld het je toch een beetje in. En dan blijkt dus dat Charles Groenhuis inderdaad niet al te groot geschapen is. Zeg maar. Wat? Oh, sorry. Kruiskijken. Het slaat niet op. Nou, ga ik het zeker terugkijken. Nee, maar even wachten. Jij zit ten eerste dat je naar dat programma kijkt. Oh, sorry, juist voor de eerste. Maar dat je dan ook nog naar kijken of Charles Groenhuis een groot geschaap is. Wat is dit? Maar Jan, gaat het toch om? Je gaat er niet kruisen te kijken naar mensen. Dat je een rokje aan. Nou, sorry hoor. Maar ik word niet. Nee, ik vind het gewoon misselijkmakend wat hier gebeurt. Ja? Janneke, wil je nog iets zeggen? Oh, zeg maar wat. Nee. Echt niet? Nou, dan ga dan wel lekker slapen. Hè? Ja, ga maar slapen. Moet je morgen naar weer die show? Oh, dat is alleen op zondag natuurlijk. Oh ja. Ja. En de rest van de week dan? De rest van de week doe ik helemaal niks. Lig ik op de bank mijn nagels te veilen. Jeez. Oh meid, als ik een keer moet helpen, moet je zeggen. Ja. Om even de boel bij te veilen. Ja, even een potje bij veilen. Even een tuintje aanharken. Ja, natuurlijk. Hoppakee. Nou. De papa is er niet in de duin. Ja, goed. Tot dag, Janneke Willems. Succes bij, ik wou zeggen Jinek op zondag, maar je dat nu Janneke op zondag. Janneke op zondag, leuk. Nee hoor, het heeft WNL op zondag. Oh, dat klinkt helemaal niet. We houden het op Janneke op zondag. Dag Janneke op zondag. Nou, ik vind het een rare afsluiting. Sorry hoor, Janneke. Ik bedoel... Dag Janneke op zondag! Jongen. Dag! Wat een ster, hè? Nou, echt. Ja, is toch mooi? Ja, mooi. Toch aan de lijn. Prachtig. Dus een nieuwe ster van Nederland. Dat je nog kunt zeggen van, ik ken er nog. Ik vond Jinek beter trouwens. Oh, hangt je nog? Oh, ja. Dag! Dag! Doei. Echte Jannen. De premier die zei het al op het VVD-congres. Aanpak van fraude is een kernbeginsel voor de VVD. Aan de hoogste boom met alle rovers en de dieven. Een onderwerp dat ook onze hoofdgast diep aan het hart gaat natuurlijk. En we praten verder met Klaas Dijkhoff, Tweede Kamerlid voor de VVD. Gaan we nog eerst even over de VVD hebben? Het lijkt me wel. Je was nog niet helemaal klaar, hè? Nee. Dus pakken met fraude. Want je hebt namelijk het heel blok 4, namelijk de terrorisme toestanden en zo al besproken in blok 1. Dus we liggen hier lelijk in de war. Dus ik denk gewoon, praat maar lekker door op de VVD, mijn jongen. Oh, bedankt. Maar wil je nog even verder over de blokken hebben? Ik wou structuur in het programma aanbrengen. Je hebt alles in de war gegooid. Nou, doe maar. Ga dan maar door. Jij wil structuur in het programma aanbrengen? Nee. Ga maar door. Doe maar gewoon. Nou ja. Zeg maar. Ik vind Klaas, kun je even over de structuur verder gaan? Vind ik wel interessant. Nou, we gaan het wel over structuur hebben. Namelijk de structuur van de VVD om alles uit te voeren wat ze niet hebben beloofd en andersom. Hoe gaan jullie de stemmers terugkrijgen? Ja, daar waren we gebleven inderdaad. Ja, wat duidelijk niet, we moeten heel hard aan het werk en we moeten ons best doen. En we moeten duidelijk ons geluid laten horen, want dat geluid hebben jullie niet meer. Maar hoe gaan jullie het alsnog doen? Want je zit aan Rutte 2 vast. Dus dat PvdA-beleid blijf je uitvoeren. Tot het op een gegeven moment strandt. Ja, en de helft van ons beleid. Ja, ja. Ja. En dan moet je dus laten zien dat dat resultaat oplevert. En dat je daar, ondanks die economische shit waar we nu in zitten, daar wel de opbouw doet om het straks daar weer beter op te kunnen bouwen. Ja, maar je ziet in de peilingen dat het alleen maar slechter gaat en dat niemand er meer in gelooft. Op de peilingen zijn we heel stabiel. Op een laag niveau, maar wel heel stabiel. Ja, stabiel heel slecht. Ja, stabiel laag. Nou ja, heel slecht. Toen ik echt actief werd voor de partij in 2009 stonden we ook stabiel op 12. Ja. En nu hebben we ondanks alle... Dat is zeg maar het voorland, is dat? Nee, dat is het achterland. Dat hebben we gehad. Oh, en vroeger. Precies, vroeger. Oh, ik denk dat ook het voorland was. Toen de kratten nog van hout waren en je moest doorzuipen om de kachel aan te houden. Nee, ja, toen stond nu hartstikke lager. Toen dacht Nederland opeens, we willen een rechtsliberaal beleid. We gaan met z'n allen op die lekkere, frisse, leuke fan van de Mark Rutte stemmen. En toen heeft hij ze allemaal in de steek gelaten, dus ja. Ja, toen hebben we naast het brengen... Toen hebben we de eerste keer hebben we echt gewoon een mooi kabinet kunnen maken, inhoudelijk mooi. Omdat wij daar in het midden zaten. Dus dan hadden CDA en PVV waren het niet eens. En dan pakten ons verkiezingsprogramma en zeggen: hier is het compromis. Ja. Alleen dat was niet zo stabiel. Omdat de PVV het te heet onder de voeten werd toen het echt verantwoordelijk werd. En daarna kregen we een verkiezingsuitslag. Waar we met een verrekijker moesten kijken naar onze partner. Die PVV die Mark ging decimeren. Die staat op 28 zetels als grootste partij. Dat is weer iets wat Mark Rutte heeft beloofd wat niet lukt. Ja, dat is een lange termijn project. Ja, ja. Nee, maar meen serieus, is de man nog geloofwaardig? Nee, want alles wat hij zegt, lukt dat niet. Dat is natuurlijk een fighting spirit die je dan op dat moment hebt. En die je ook als partij hebt. Alles waar je niet helemaal, alles waar je niet helemaal kapot voor maar gaat, daar word je sterker van. Ja. Dus we worden op dit moment erg sterk. ik moet zeggen, het is aanstekelijk hoor, het optimisme. Waar gaat het ons dan brengen? Gooi het er dan maar uit ook. Als we genoeg geduld hebben, wat is ons vergezicht? Nou, je ziet nu al dat als je bijvoorbeeld, je ziet het vooral in regio Eindhoven, Zuidoost-Brabant, zie je het al aantrekken. Dan zie je dat je, we moeten natuurlijk wel even door nog, maar dat je een flexibelere arbeidsmarkt kunt krijgen. Waar je makkelijker ook van baan kunt wisselen. Waar we minder vastzitten in patronen en sneller kunnen inspelen op de innovatie die de wereld nodig heeft. Maar je bent toch niet, hoop ik, ook geloof je ook dat als we maar meer gaan uitgeven, dat het dan wel goed komt? Hè? Ja, rekenkundig wel. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Je moet niet als een dolle je nu weer in de schulden gaan steken en dat geld uitgeven. Oh, ben blij dat je dat zegt. Dat maar vind ik wel een verhelderend vraag. Precies, maar mensen die nog knaken op de bank hebben zeker zijn van hun baan, die moeten ook niet overdreven angstig gaan doen en dat geld dan maar achterhouden. Hey, maar serieus, zijn nou heus zeker van hun baan, is er ergens nog überhaupt zoiets als baanzekerheid? Nou ja, er zijn nog steeds heel veel mensen die er vooral vanuit kunnen gaan dat ze hem houden. Kijk, daar heb je niks aan als jij net buiten die categorie valt. Maar het is nog steeds zo dat er heel veel vacatures zijn. Het is nog steeds zo dat heel veel mensen gewoon steady hun bedrijf lopen. Het gaat natuurlijk allemaal minder, ga ik niet ontkennen. Maar het is ook weer niet zo dat we allemaal aan de rand van de afgrond staan. Nee. Maar goed, je kunt wel zeggen dat we er als maatschappij wel zo voor staan dat het allemaal een tikkie minder wordt. En er misschien over de hele linie wel bij moeten neerleggen dat het nooit meer zo mooi wordt als voor de crisis. Ja, en die klap komt twee keer zo hard aan. Omdat we heel lang ons kop in het zand hebben gestoken met z'n allen. We hebben als overheid veel te veel uitgegeven. Vaak ook nog privé. Dat doen jullie nog steeds. Zo krijg je mammoetanker, krijg je niet meteen. Liever gezegd, jullie verhogen de BTW. Wat gewoon weer de mensen in hun portemonnee pakt. Dus gewoon een ordinaire lastenverhoging. Ja, en dan zijn de inkomsten van de BTW ook nog eens lager dan voorheen. Ja, dat naar de crisis, dat klopt. Nee, maar dus de gedachte dat mensen dan in dat klimaat, hè, wat we allemaal snappen, want het kan niet anders, we moeten terug en we hebben ons kop in het zand gestoken, allemaal helemaal met je eens, tot je dienst. Maar dan gaan mensen dus onder dat klimaat niet zeggen, nou, weet je wat ik nou eens ga doen? Ga eens even kraken. Ik ga van nog een vierde televisie kopen. Dat lijkt me niet. Nou, vierde televisie, nee. Dat lijkt me zijn de enige mensen die nog knaken hebben, die kunnen vierde televisie kopen. Nee, maar het gaat erom dat als jij dat je wel gewoon helder moet blijven kijken hoe het ligt. En inderdaad, als jij bang bent dat je misschien je baan verliest of dat je dan reserveert, dat is allemaal logisch. Maar we moeten ook niet doorschieten in een kramp en denken dat er helemaal niks meer kan. Nee, maar het gaat toch alleen maar slechter? En je ziet dat beleid van Rutte 2 niets doet. Dat is niet helemaal waar, dat het alleen maar slechter gaat. Nou ja, wat ik persoonlijk heb gemerkt is dat ik alleen maar betaal. En weinig terugkrijgen en mijn smoel moet houden. En dat iedere keer dingen duurder worden. Als er iemand zijn smoel niet hoeft te houden en houdt, dan ben jij het volgens mij. Ondenkbare maar goed, zaken, het is inderdaad dat geld, als je lang met z'n allen te veel uitgeeft, dan moet je het een keer terugbetalen. En dat is zuur. Omdat je op dat moment niet het idee hebt dat je er iets voor terugkrijgt. Dat is zuur, maar dat is ook er wordt op dat moment keer, niet terugbetaald. Dat is ook een ding wat nooit meer terugkomt. Ik bedoel, het is dus niet zo, wat ons is voorgespiegeld, als we dat allemaal maar gaan uitgeven, dat gaan we dus niet doen. Dan wordt het weer beter. Dat gaat dus niet gebeuren, want dat gaan mensen dus niet doen. Dus wat gaan we dan doen? Hoe gaan we dan uit het dal kruipen? We kunnen het niet hebben van die consument die zegt... nou, weet je wat, ik vind Mark Rutte een hartstikke lieve schat... dus ik ga mijn hele spaarrekening plunderen... en ik ga lekker dingen uitgeven om te komen uit het slop. Zo gaat het niet. Nee, je kunt het wel hebben van de consument die ook weer lichtpuntjes ziet... en daardoor verstandige dingen uit gaat geven... en niet meer overdreven de hand op de knip houdt. Lichtpuntjes? Waar zie je lichtpuntjes? Nou, je ziet het consumentenvertrouwen een beetje stijgen. Je ziet de wereldeconomie weer een beetje aantrekken. Je hebt allerlei signalen dat het diepste punt van het dal... dat we dat wel achter ons hebben. Maar volgens mij dat het consumentenvertrouwen stond klimmen. Historisch laag... met geloof ik min 40 en dat is dan nu min 38. Ja, ik zeg ook puntjes. Ik zei ook niet, de crisis is over, laten we weer gaan feesten. Het zijn kleine dingen. Kijk, we zijn heel hard naar beneden gekelderd. Terwijl we dat hebben we onszelf niet echt erkend door, ook in de vorige kabinetten, toen wij nog in de oppositie zaten, door gewoon tegen de draad in dan maar uit te geven van joh, dat doen we nog steeds. We lenen extra bij en we doen net of het niet uitmaakt. We geven nog steeds 25 miljard te veel uit. We geven nog steeds uit. Ja, nu zit je dus voor de tweede keer in het kabinet en doe je niks. Nee, maar dat doe je wel. Je werkt keihard. Als je niks doet, dan was het helemaal de spuigaten uitgelopen. Je kunt alleen zo'n koers niet met een haakse bocht in één keer veranderen. En vooral niet omdat je het ook nog eens moet doen in de tijd dat alles dat heel de economie en de belastingopbrengst dus ook tegen zit. Zou je dat niet kunnen doen met een terugtrekkende overheid dan, waar de VVD vroeger ook voor stond? Ja, maar die overheid is vergroot onder jullie. Wat ik nu begrijp trouwens, is dat er dus een derde is ombuigen en twee derde is, wat je net al zei, de opoffering van de overheid zelf die gaat krimpen. Twee derde is echt bezuinigen, ja. Maar ook daar zie je natuurlijk, heeft dat tijd nodig in de zin van, stel je nou voor dat je 100 beleidsambtenaren hebt waarvan je denkt, nou, dat werk is minder hard nodig. Dat is niet zo dat je morgen kunt zeggen, we betalen je salaris niet meer. Dus dat soort dingen heeft allemaal tijd nodig voordat je dat die effecten kunt inboeken. Terwijl aan de andere kant, en daar heb je gelijk in, als ik de BTW verhoog, heeft het dan meteen effect. Nee, dat heeft geen effect. Ja, dat heeft nou ja, wel op de prijzen. Ja, op de prijs wel. En daarom hebben we dus ook gekozen om dit jaar... Hè, wat je zegt, dit jaar is het tekort ook nog eens wat groter... dan je eigenlijk had gewild. Dat klopt. En daar kom je dan in de loop van dit jaar achter. En als je dat ook nog wil fixen... dan moet je de BTW nog extreem verhogen. Laten we nog eventjes een onderdeel van uit je portefeuille trekken. Want bedoel, je zit hier toch ook niet voor niks, hè? Is het niet zo dat wij nou eens eventjes beter met fraude om moeten gaan... Want die verzorgingsverstaat kost ongelooflijk geld. En er wordt heel veel gefraudeerd. Moet het daar niet strakker op gered? En heb ik het niet alleen maar over de Bulgaren die met de toeslagen ervan tussen gaat. Of de kinderbijslag dat naar Marokko wordt doorgespoeld. Maar is dat niet een keer tijd om in de crisis is die shit eruit gaan halen? Dat zeg maar de man die dan belasting betaalt ook weet dat er echt iets mee gedaan wordt. Ja, ik vind dat je vooral nu die aanpak moet verstevigen. En op lange termijn moet je eigenlijk naar een systeem dat al die toeslagen er niet meer zijn. Dan kun je er ook niet mee frauderen. Zo is dat. Maar dat is een beetje rondpompen van geld dat we nu doen. Zeker, maar hoe wil je dat doen? Hoe wil je dat beter aan gaan pakken? Nou ja, het is een beetje. Het is nu vaak ingesteld van we moeten zo klantgericht mogelijk zijn. Vul maar gewoon in. Dan krijg je wel eens je geld en dan checken we het later wel. En op het moment dat we dan achter zijn dat het niet deugde... en we bellen aan, dan blijkt je er niet eens te wonen. Dat hadden we toch van tevoren kunnen bedenken, of niet? Ja, daar is ook wel voor gewaarschuwd. Maar een toenmalige Kamermeerderheid wilde dat vooral zo... En nu zie je daar dat toch niet de slimme weg was. Nou ja, want het is inderdaad natuurlijk toch echt heel erg... dat wij dus zulke slechte systemen bouwen... dat je eigenlijk al van tevoren weet... dat is zo fraudegevoelig. Dat is bijna zeggen, joh, ik heb de deur open gezet... en de stereo-installatie vast ingepakt, kom we maar halen. Dat kan toch niet? Ja, er is misschien wat te veel uitgegaan van de goedheid... en betrouwbaarheid van de mens. Ja, maar dat is toch al... Dat is toch al maar kunnen het ook niet helemaal omdraaien. Nee, maar lopen hoor, de tranen toch over je wangen. De gelegenheid maakt de dief, dat weet toch iedereen, joh. Je moet gewoon een systeem hebben wat zo dicht mogelijk bij waterdicht zit. Dit is gewoon weggeven van geld. En ik vind dat een big fuck you naar de mensen die dat geld op moeten hoesten. Ja, ik word er ook niet vrolijk van. Nee, maar wanneer wordt er echt iets aan gedaan dan? Ja, daar wordt nu iets aan gedaan. En er wordt natuurlijk al een paar jaar die aanpak verstevigd. Dat is ook een van de redenen dat er meer aan het licht komt. Want zolang je geen aanpak hebt en niet naar op zoek gaat... dan zul je het ook niet vinden. Ja, dat is helemaal niet waar. Wekers heeft een aantal jaar geleden al gezegd... dat die toeslagfraude er is. Ja, en hij heeft er nog helemaal geen moeite aan gedaan. Toen waren ook maatregelen genomen. En ja, nu maar zijn niet genoeg, kan je ze zeggen... Ja, als ze in Bulgarije hele dorpen mee financieren. Goed, dat gaat niet in één dag. Dus daar wordt nu ook weer verstevigd. Ja, maar alles gaat niet in één dag. Het beste blijft het systeem waar je al die toeslagen hebt. Nou, vertel eens even, wat systeem moet het dan zijn? Moet het dan vlaktax worden of wat? Nou ja, je zult gewoon een belastingstelsel hebben... wel met verschillende schijven waarschijnlijk. Maar hoe je dat precies invult... Je moet al die effecten die je nu van die toeslagen en die regelingen hebt... die moet je dan precies langs elkaar leggen. Dus jij bent eigenlijk gewoon weg met het oude systeem waarin eigenlijk zeg je een systeem waar eerst belasting wordt geheven en dan weer terug wordt gegeven, ja, in de vorm van toeslagen. Daar moeten we vanaf, moet gewoon binnen het belastingssysteem moet gewoon rekening gehouden zijn met de grote groepen. Ja, dat heeft wel de voorkeur. Dan is het simpel. Nou ja, daar is iets voor te zeggen, Jan. Ja, natuurlijk is daar iets voor te zeggen. Maar wanneer wordt dat ingevoerd? Ja, wil je die 76 zetels voor de VVD weer horen? Ja, nee, precies. Dus dat was een leuk utopisch dingetje. Nee, er zijn meer partijen die hierover denken. En daarom is het, kijk, als je nu als VVD helemaal uittekenen hoe het moet en dan zeggen zo en niet anders, dan gebeurt het nooit. Dus wat daarom Halbe Zijlstra heeft gezegd, dat is het eindbeeld dat we eigenlijk naartoe moeten. En dan moet je zorgen dat je in de opbouw daar naartoe al samenwerkt met partijen, zodat je ook een meerderheid kunt creëren. En dat moet dus aangewerkt worden. En houdt de VVD dat standpunt ook vast, deze? Nee, ik bedoel, de standpunten hou je altijd vast. Nee, maar ik heb hypotheekrente aftrek stonden jullie voor als een huis. Dat is ook niet normaal. Heeft Zijlstra nu al van gezegd dat bespreekbaar is binnen een denkbaar belastingssysteem. Ja, als je substantieel lagere belasting hebt in zo'n systeem zonder al die toeslagen. Ja, maar ja, je bouwt nu al in 30 jaar in hele kleine stapjes die aftrekbaarheid af. Dan ligt het voor de hand dat in zo'n systeem ook via de belasting gaat. Ja, ja. Nou, oké. Okay. We zijn er nog niet helemaal uit, heb ik de indruk. Maar gelukkig is daar het nieuws van 1 uur. Oh, dat meen je dat nou? Is dat zo? Even rustig over nadenken. Ongelooflijk. Zo onze dus je gaat 30 seconden voor het einde, ga je zeggen dat er nu de einde... Ga maar tapdansen, Jan. Je mag nog 22 seconden tapdansen. Nee, stel maar even een vraag. Nou, Klaas, we praten straks even met je verder, als je het niet erg vindt. Maar dan gaan we eens eventjes van die partijen af, want dat hebben we nou wel genoeg over gehad. Hè? Ik bedoel, het is toch een soort bouwwerk wat in elkaar gestort is en wat niet meer opgebouwd kan worden. Hè? Dat wil ik zijn. Heb je nou in de show? Nee, ik heb het over de VVD, Klaas. In ieder geval, dan gaan we nu even naar het nieuws van 1 uur en straks zijn we terug bij RTL. Tot al, zo. Jij hebt iets te vroeg, maar maakt niet uit, joh. 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Vanuit het zuiden van Libanon is een raket afgevuurd op Israël. Dat melden Libanese media en veiligheidsbronnen. Het is nog onduidelijk wie erachter zit. Het Israëlische leger onderzoekt berichten dat er in de Noord-Israëlische stad Metula een explosie is gehoord. Er zijn geen meldingen van slachtoffers of schade. In het zuiden van Libanon zijn strijders van de Hezbollah-beweging actief. En ook van militante Palestijnen is bekend dat ze vanuit het gebied opereren. In Libanon heerst een gespannen sfeer. Gevreesd wordt dat het land wordt meegesleept in de Syrische burgeroorlog. Hezbollah heeft zijn onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor het regime van president Assad. De sterfte rond de geboorte is in Nederland verder afgenomen, van 10,5 per 1000 baby's in 2004 tot 9 per 1000 in 2010. Blijkt uit een groot Europees onderzoek. Nederland kruipt nu richting de middenmoot. Alleen in Letland, Roemenië, Hongarije, Frankrijk en in de Belgische hoofdstad Brussel is de sterfte hoger. En de beste landen zijn Cyprus, Portugal, Slowakije en de Scandinavische landen. De daling van de sterfte in Nederland is te danken aan de inzet en de betere samenwerking van allerlei beroepsgroepen die betrokken zijn bij de zwangerschap en de geboorte. Ook komen sommige risicofactoren minder voor, zoals roken tijdens de zwangerschap en tienerzwangerschappen. Steeds meer jonge kinderen raken geblesseerd bij het sporten. Uit een grote enquête van Veiligheid NL blijkt dat het aantal blessures bij sporters van 9 tot en met 12 jaar is gestegen tot ruim 230.000 in 2011. 5 jaar eerder waren het er 100.000 minder. De meeste kinderen raken geblesseerd bij het voetballen. Volgens Veiligheid NL lopen steeds meer kinderen een blessure op omdat ze minder bewegen. De motorische vaardigheden van kinderen worden door het gebrek aan beweging steeds slechter, waardoor er een grote kans is op ernstig letsel. Het weer dan, het blijft droog. Overdag flinke periode met zon, minder wind en 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Poonde. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Belt u op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt zo direct gratis gaan bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: maak Nederlandse jihadisten persona non grata. Zo. Nou. We hadden weer verder met onze hoofdgast in zijn portefeuille Veiligheid en Terrorisme. Hebben we het even over gehad. En we kijken nog even naar de boze buitenwereld met Tweede Kamerlid voor de Tweede Kamer. En hoofdgast voor de VVD. En hoofdgast Klaas Dijkhoff. Ja, Klaas, we doen eventjes dit blokje, zoals Jan dat noemt, hakken we in tweeën. Heet het geen blokje? Jawel. Oh. Nee, sorry, ik dacht misschien zeg ik iets verkeerd. Nee. Ja, je zeg maar hoe je het uit wil noemen, hoor. Dus fragment, gespreksonderdeel. Nee. Onderwerp. Ja, laat maar. Maar we gaan eventjes even door met fraude. Identiteitsfraude, daar zit je nu op als een bok op de haverkist. Ja, volgens mij wel. Als een bok op de haverkist. Is goed. Vertel nou eens even wat het probleem is van die identiteitsfraude. Wat is het überhaupt? Klaas of Jaap. Identiteitsfraude, Bert. Die, of Jan. Die is niet strafbaar. Nu. Nee. Wel wat je er vervolgens vaak mee doet. Maar identiteitsfraude is eigenlijk gewoon iemand die doet zich voor alsof hij jou is. Ja. En gaat dan allerlei dingen doen. Ja, ik weet wel wat identiteitsfraude is. Wij hebben een bijzonder hoogopgeleid publiek. Je hoeft er niet uit te leggen wat identiteitsfraude is. Ik heb misschien die vragen wat het is. Wie vroeg wat het is? Jij. Vroeg ik dat? Ja. Oh, sorry. Nou. Wat is dat nou? Identiteitsfraude. Klaasie! Iemand geeft zich uit voor Jan Roos. God mag weten waarom je het zou willen. Maar goed, iemand geeft zich uit voor Jan Roos. Ja, dat is niet strafbaar. Dat hoef ik natuurlijk niet uit te leggen. Want jij en jouw hoogopgeleid publiek weten precies wat het is. Tuurlijk. Dat is op zich niet strafbaar. Maar in de kroeg is het wel een goed idee om je uit te geven voor Jan Roos. Maar dat is Jan Roos. Ik werk voor de Polius. Ik heb heel vaak heel hoge rekeningen in de kroeg. Dus ik denk dat dat ook gebeurt. Ja, hallo, mag ik 5 bier op de rekening van Jan Roos? Ja. Dat is, dus, maar goed, ik denk dat eigenlijk wat dus altijd het geval was. Op zich is dat niet strafbaar. Ik mag me uitgeven van Jan Roos. Maar als ik bier op zijn rekening bestel. Ja, dat is strafbaar, dan ben je, van hem. Ja, als je dan bijvoorbeeld geldelijk gewin hebt, dan is dat dan wel strafbaar. Dan ben je namelijk oplichter. Ja. Alleen, dan, dat vind ik een beetje hetzelfde als zeggen dat woninginbraak niet strafbaar hoeft te zijn. Omdat je eigenlijk alleen maar inbreekt om iets te jatten. En diefstal is al wel strafbaar. Ja, ja. En dan komt bij dat hoe meer we met internet online bezig zijn, hoe meer belangrijker eigenlijk je identiteit wordt. En ik kan bijvoorbeeld ook heel veel spullen kopen en dan vragen ze in de winkel ook steeds vaker of ze je naam mogen weten voor de marketingdoeleinden. Als ik dan iedere keer zeg dat ik Jan Roos ben en ik betaal wel netjes, dus ik ben niet de bron oplichten en ik pleeg vervolgens een aanslag ergens en alle onderdelen die daarbij gebruikt zijn staan op naam van Jan Roos, dan heb je wel wat uit te leggen. Ben jij van plan een aanslag te plegen? Nee, het was allemaal hypothetisch. Oh, ik denk wat een rare wending opeens. Ja, wel, maar ik denk, ik maak een link naar het eerste blokje. Ja, nee, dat terrorisme, nee, leuk dat je meedenkt. Nee, er is niks aan de hand, maar ik denk, wat krijgen we nou zich heen? Nee, maak je geen zorgen. Nee, maar ik denk dat je, ik begrijp wel dat je boos en teleurgesteld bent in Rutte 2, maar om dan gelijk een aanslag te plegen, dat vind ik dan ook alweer. Hey, maar wat wil je daar gaan doen dat het wel verboden dat wordt? Ja, de Belgen hebben het al. Het is gewoon één simpel zinnetje. Godverdomme, als die Belgen het zelfs hebben, dan moeten wij het toch ook hebben? Nee, maar dus wat gebeurt er dan? Wat voor straffen zitten daar? Staat daar dan bijvoorbeeld op? Noem eens wat. Ik geef mij uit voor Malle Roos en daarmee brokken ik hem schade. Maar Klaas! Sorry? Ja, nu komt hij. Okay. Nee, wat dit is een. Je onderbreekt me even, maar dat geeft niet. Paardensprong. Ja. Ik denk dat je daarmee carnaval de das om doet. Ja, daar heb ik natuurlijk wel over nagedacht. Nou, dat is mooi ook. Dat zou fantastisch zijn. Eerlijk gezegd, dan moet die wet er onmiddellijk door. Nee, maar je hoort toch aan het accentje van hem dat hij dat helemaal te gek vindt, weet je wel. En dan, hé, jij geeft je uit voor kwikwek en kwak. Dat mag niet voor Klaas Dijkhoff. Nee, Klaas, je zit je eigen cultuur om zeep te houden, vriend. Heb je me bijna. Gelukkig had ik daar dan net over nagedacht. Ah! Kijk eens aan, dat is erover na gedacht. Hetzelfde als die satire-accounts op Twitter. Kijk, als het overduidelijk is dat het satire is, of humor, en niet de bedoeling is om iemand echt te laten geloven dat jij die persoon bent. Maar wat is de scheidslijn? Wie bepaalt dan wat humor en satire is? Nou, als politicus is dat, heb je altijd makkelijke uitweg bij deze soort dingen, want dat bepaalt de rechter. De rechter bepaalt wat humor is? God, er zit alleen maar D66 vrouwtjes. Niet wat humor is. Nee, het hoeft niet grappig te zijn. Maar wat satire is. Satire is ook niet altijd grappig. Nee. Maar er zat wel iets met te maken met een oogmerk om iemand anders schade te brengen. Ja, je doet je dan echt voor om een ander. Als een ander. En als je dat niet doet, als je ermee speelt. Als jij de Frater Financiers rondloopt in Breda, dat geeft niks. Nee, ik ken de beste man niet. Het is natuurlijk een stukje cultuurgoed van vroeger. Nou, geeft niet. Ja. Maar goed, wat wil je er nou eigenlijk mee voorkomen, Klaas? Dat iemand een aanslag pleegt? Nee, dat iemand zich voordoet voor een ander. Ja, en daarmee met alle risico's van die en alle ellende voor de echte persoon van die. We hebben laatst een student gehad in Amsterdam die er gruwelijk last van had. Dat iemand onder haar naam een Twitter account. Oh, bij Peter Breedveld en Sneep Bouassa, die deden dat. Ja, nou ja, die dame die moet dan iedere keer uitleggen dat ze dingen niet gezegd heeft. Terwijl er echt iemand probeert in haar naam haar zwart te maken. Maar daar gebeurt helemaal niks mee. Rare tekst. Nee, maar die strafbaar is. Dat is niet strafbaar. En daar moet het strafbaar worden. Je hebt toch wel eens iets als smaad? Smaad en laster, ja. Maar ja, dus als iemand onder Klaas Dijkhoff met één F de meest vreselijke dingen roept, dan kan je toch zeggen, hallo, dit gaat in tegen mijn dingetje. integriteit ja, dat is, zou dus gaan. Ja, dat wou ik bijna zeggen. Ja, ja, ja, ja, maar dat grapje. Ja. Het is een woord wat ik toch zo langzamerhand... Het is net als gezellig. Dat je is gewoon past dat een beetje op wat je zegt. Is gewoon, nee, maar het is gewoon inflatie ja, op het woord ja, integriteit ja, sinds de VVD dat gebruikt. Ja, dat is net als gezellig, weet je wel. Ja, denk, ja, wat is dat dan? Ja, voor de ene is het samen sigaretje roken of weet ik wat. Ja, dat is carnaval. Ja, carnaval. Midden in de nacht een radioshow zitten. Dat is allemaal gezellig. Nou, Klaas, het is toch leuk bij ons? Het is zo bitter, Klaas. Zo, nou, zeg, ja, je bent wel een beetje bitter aan het worden. Begrijp ik ook wel, met het beleid van Rutte 2. Hé, hey, trouwens, laten we nog even over iets anders hebben. Oh, ja? Stockholm. Daar zijn rellen. Dus was gisteren viel het allemaal wel even mee. Maar die rellen, volg je dat? Ja, ik heb gezien dat ze er waren, ja. Ja, en wat vind je van die rellen? Ja, het was een open deur. Nou ja, kom er mis in. Triest. Ja, ik vind het triest. Nu is het wel een probleem. Het is wel een soort raciaal ding. Ja, het zijn dezelfde soorten rellen. Als, we hebben ze in Londen, Parijs. We hebben ze in Amsterdam ook een tijd gehad. Je hebt dan... dan slaat de vlam in een pan in een wijk waar het dan moeilijk is. Ja. Ja, precies. Maar we hebben best wel heel veel van die moeilijke wijken. Mm-hmm. Hoe gaan wij voorkomen dat ze hier de auto's in de fik steken? Omdat ze geen voetbalveldje krijgen of geen stage kunnen vinden. Ja, want is dat, hoe gaan we het voorkomen? Denk je ook dat dat erachter zit? Wat Jan een beetje gekscherend zegt. Altijd iets zeuren, ze willen altijd iets meer, ze hebben het niet. En dan zijn ze boos, want wij hebben iets niet wat die ander wel heeft. Dus weet je wat, we steken auto's in de fik. Is het dat hoe het werkt? Ja, er zijn altijd... ik weet het eigenlijk niet. Er zijn altijd heel veel van die mooie verklaringen van hun motieven. Die worden dan meestal gegeven door blanke mannen... Sociaaldemocraten. In dikke kantoren die voor die lui denken. Het is ook een patroon wat je eigenlijk altijd hebt gezien... bijvoorbeeld met groepen migranten. Dat dan in de derde generatie, je hebt het in Amerika ook gehad... dat dan... Dat veel spanning oplevert en één keer in de zoveel tijd fout gaat. Ja, moet je heel hard mee afrekenen dan. Ja, dan moet je gewoon stevig tegen optreden, want het kan niet. Maar goed, de kans dat het hier gebeurt is natuurlijk ook aanwezig. Kan je dat proberen te voorkomen? Ja, door duidelijk te maken wie het gezag op straat heeft. Ja, ook in die wijken. Dat hebben we niet echt, hè, in Nederland. Ja, ik vind het wel. De politie je gezag ja, op straat? Ja, wel. Nee, dat is echt niet waar, Klaas. Ja, maar hoe kijk je naar die... Ik denk in sommige buurten deze jongens waar we het over hebben. Nee, we hebben afgelopen jaren een stevigere aanpak erop gezet. Met de enkelbandjes. 3 jaar geleden had je inderdaad wijken waar agenten eigenlijk niet konden functioneren... omdat ze ook persoonlijk bedreigd werden. En ook met name en toename hun gezin erbij bedreigd werden. Nou, daar heeft de politie een hele gerichte aanpak op gedaan... waar ze echt weer van begin af aan het gezag op straat moesten heroveren. Dat is ook gelukt. En die aanpak rol je nu uit naar andere wijken. Heb jij ook niet het gevoel, maar dat heb ik, misschien ben ik een beetje licht fascistoïde of zo, dat de politie misschien iets sneller naar de wapenstok moet grijpen? Ja, ook dat doen ze de afgelopen jaren. Ja, je ziet wel dat er bijvoorbeeld vaker een pistool wordt getrokken of wordt geschoten. Want voorheen zeiden ze alleen maar sorry. En je ziet wel dat... Ja, dat zal ik wel moeten. Dat sneller gebeurt. Ja, je ziet inderdaad de afgelopen jaren ook dat toeneemt. Je ziet daardoor ook het aantal klachten over geweld door agenten toenemen. Dus dat was op zich geen probleem. Maar moeten we daarmee verder gaan met deze trend? Ja, nou, verder gaan. Dus je moet inderdaad gewoon doorgaan met stevig optreden. Maar je is ziet ook dat die klachten meestal ondergrond zijn. Dat je zegt van joh, behalve repressie, dat ik op zich prima vind, want dat kan niet zo natuurlijk. Maar is er nog een weg uit die troosteloosheid die kennelijk deze mensen zo frustreert dat dit soort uitwassen komt. Ja, maar die begint wel met een eigen keuze. Ik bedoel, er zijn, je kunt in Nederland is er volgens mij geen enkel probleem om een opleiding te volgen of geholpen te worden bij het vinden van een baan of je om te laten scholen naar een van die vele vacatures die er ook nog gewoon zijn. Maar je moet het wel, het begint dat je ermee wil, dat je er zelf ook werk in steekt. Want je kunt niet iemand tegen wil en dank met een sociaal project er bovenop helpen. Dat hebben we ook gezien, al die goed bedoelde projecten, dat daar toch erg weinig resultaat uit kwam. Ja, ook een beetje zonde van ons centjes. Dat ook. Er zijn tientallen miljoenen ingestopt, heeft niets opgeleverd. Erg weinig, die sociale projecten. Ja, dat is van de week ook gewoon een evaluatie van zeggen dat. We, als je niet wil, dan prima, blijf je in die wijk. En als je uit de band springt, dan slaan we erop los. Nou, wat je ziet, kijk, we hebben al die straatcoaches gehad en al die mooie projecten. Wat je eigenlijk ziet is, als daar de veiligheid verbeterde in die wijken, dan was het meestal niet daardoor. Maar was het meer andersom. Dat door de leverheid verbeterde mensen ook sociaal gedrag gingen vertonen. Ja. Het is niet zo doordat er sociale cohesie met subsidie gestimuleerd werd, dat het daardoor leefbaarder werd. Nee, dus helpt dus economisch vooruitgang. Hey Klaas, wat we altijd doen bij het afronden van het gesprek met de gast is te kijken of we nog iets positiefs kunnen melden. Omdat we natuurlijk, we zitten in de crisis en we zijn cynisch en depressief en we hebben Rutte 2 aan de wind en weet je, alleen maar ellende. Zie je nog licht aan de horizon, wat dan ook? Misschien voor PSV, waarvoor je bent. Ik het iets, dat we iets positiefs doen. Ja. Ja. Je zit toch wel altijd bij de verkeerde partij? Jezus. PSV, VVD, we gaat niet goed met je, Klaas? Hey, Klaas. Ja, er zitten een paar clubs die ik steun. Al heel lang steun ook. En trouw steun en zal blijven steunen. Blind ook. Nee, niet ooit blind. Nee, blind speelt bij jullie. Maar dat klopt. Heel goed ook. Hey, iets positiefs? Zeg eens iets positiefs. Iets positiefs? Nou, ja. Ik vond eigenlijk de hele show wel positief, Jan. Nee, maar ik bedoel, over dat waar we rustig mee kunnen slapen. Misschien kunnen we gewoon zeggen, komt het goed, Klaas? Ja, alles komt goed. Kijk eens. Was daar het broeder op? Alles komt goed. Nou dan. Klaas Dijkhoff, Tweede Kamerlid van de VVD. Mag ik hartelijk danken dat je bij ons, de echte Jan, te gast was? Ja, dat mag. Nou, bedankt dat je te gast was. Mede namens mijzelf. Nou, Jan, we gaan even verder met Leo. Het zijn en blijven Duitsers, had ik bedacht. Dus uiteindelijk winnen ze de Champions League, de Duitsers. Maar ze hebben er wel een Nederlander voor nodig. Dus we gaan vlucht naar... Sparte. Met Leo. Leo Driessen. Leo! Ja. Hoe is het? Ja, het is goed hoor. Hey Leo, we gaan even iets oplossen. Wat al? Nou kijk, Arjen Robben die werd altijd afgezeken omdat het een zeikertje was. Doei. Omdat hij uit Groningen kwam, omdat hij kaal was en omdat hij altijd de finales verloor. Ja, door wie? Door Nederlanders. Door het een soort van raar met zijn borst vooruit. We zitten weer te algemeniseren. Ja, te algemeniseren, ja. Ja. En dan speelt hij dus zo'n finale. Ja, en dan maakt hij een mooie assist en een mooie doelpunt. En dan is het opeens een held, een Nederlandse held. Nou, ja. En dan, zeg daar eens wat. Spugen wij op. Nou, ik vind het ook een held. Dan waar spuug je nou precies op? Nee. Het zou fijn zijn dat je als analist hier dan maar verder... Dat je het beetpakt. Dat je dit voorzetje beetpakt. En dan iets mee doet. Wat Jan bedoelt is dat het eigenlijk een ongelooflijk soort van Pim Fortuyn-achtige possie... die dan eerst weer tegen Arjen is en ineens weer voor Arjen. En gadverdamme, waarom is dat zo? Toch? Nou ja, eigenlijk scheelde je nu een beetje Nederland van de afgelopen 10 jaar. Nou leg eens ja, uit. Precies, Leo. Je begint op stoom te komen. Ja. Pak een beet. Kom maar, beet. Neem hem mee. Geef een analyse. Wacht even, stil maar even. Kom maar. Respect met politiek ideaal. Zeker. Nou, kom maar. Als wilde ik serieus wat over Arjan vertel. Ja. Dan zou ik je aanraden om maak een beetje reclame, maar dat geeft niet. De nieuwste Helden magazine te kopen. Dat, wat? Dat was al voor dat Arjen Robben de finale speelde. Dus echt een heel goed verhaal met Arjen Robben in. Nou, dat is dat blaadje van Fritsie, toch? En Barbara. En Barbara, Fritsie. Maar kun je even zeggen wat dan precies de relevante informatie is? Nou, lees het maar. Nee, kan je misschien alsjeblieft zeggen wat de relevante informatie is? Nou, dat hij eigenlijk heel reëel staat ten opzichte van de kritiek die hij de afgelopen jaren gekregen heeft. Dat hij het wel begrijpt, omdat het helemaal niet zo'n highlight is. Het is gewoon een jongen die bezeten is van zijn vak en geprobeerd en nog steeds probeert om op het hoogste niveau te acteren. Ondanks alle pech die hij heeft met blessures. Ja, daar kan hij ook niet zoveel aan doen. Nee. Maar laten we eerlijk zijn, het was toch wel een puikenwedstrijd, hè? Wat? Het was toch een puikenwedstrijd van die gozer? Ja, geweldig. Maar ook de wedstrijd waar hij het dan net niet gemaakt heeft. Hè? Weet je altijd nog dat voetje van Casillas toen hij alleen op de keeper afging. Nou, eens even lekker op, daar wil ik niet meer over praten. Maar, kijk, ik denk dat je pas kunt praten van een loser zijn als je met Rode JC zou zijn gedegradeerd bijvoorbeeld vandaag zo, weet je wel. Dan, ja. Maar hij recht net niet, maar wel op het hoogste niveau. Hij heeft wel in 3 of 4 finales gestaan al. Welke voetballer kan dat zeggen? Hé, maar Leo, wij zijn hier per se tegen Robben. Hallo. Nee, maar ik ga ook vanuit dat jullie niet tegen Robben zijn. Nee. Maar ik probeer een beetje te schilderen van hoe je in het algemeen tegen dat soort prestaties aan moet kijken. Of zou hij het niet gered hebben gisteren dan nog? Ik moet wel zeggen, ik vond wel... Eigenlijk het mooiste moment vond ik dat hij zeg maar een beetje rechts van de goal op die bal ging, waarvan niemand dacht dat hij hem zou halen. En haalde hij hem toch, hij deed er niks mee. Maar die waanzinnige snelheid, dat was toch wel een heel prachtig moment, vond ik. Klopt, ja, vond het een mooi moment, Jan? Dat moment gaat me ook nog wel bij. Was ineens 4-5 meter voorbij een verdediger die al dacht dat die bal achter zou gaan. Klopt, ja. Ja, heel mooi moment. Echt tranen liep over me. Je kunt gewoon ook praten Jan Roos, het heeft voor Jan Roos alweer te lang genoeg geduurd. Jan, je houdt alleen maar van, weet je wel, makkelijke momenten herhalen. Zoals een doelpunt. Ik heb hier ook een lijstje. Lijstje. Doe maar. Bam, bam, Co-Ed, bam. Gaan we het over Co-Ed hebben? Ik heb een lijstje, jij hebt geen lijstje, Co-Ed! Ja? Jan Roos. Ja, Leo. En Jan Heemskerk. Ja, Leo. Vraag ik jullie allebei. Ja. Als je op straat voetbalde, wie was je dan? Ik kon niet zo goed voetballen, maar als ik op straat voetbalde, dan was ik Marco van Basten. En jij, Jan Heemskerk? Nou, dat krijgen we iemand uit de oudheid. Waarschijnlijk... Abel Enstra! Ik denk dat ik vroeger altijd wel een soort Jantje Wouter zou zijn geweest. Schoppertje. Ja. Ja, ja. Maar wel met kijk op de zaak. Ja. En Jan Roos, waarom was jij van Basten? Waarom was dat? Omdat ik graag topscorer word op een EK. Oh, oké. Ja, een hele simpele ambitie. Ja, omdat ik graag hele mooie doelpunten maak, zoals bijvoorbeeld in de finale tegen Rusland. Jan Roos, werd je dan niet uitgelachen door je vriendjes? Nee, want dat durfden ze niet, want dan stompt ik zijn tanden uit een kanus. Nee hoor, ik werd niet uitgelachen, want ik voetbalde altijd alleen. Tegen mijn muur en ik zijn hele dikke vrienden, ja. Dat vindt hij mooi hoor, Leo. Ik zie het al voor, had je wel een bal? Ik had wel een bal, ja. Een lekker. Maar goed, wat was dit voor vraag? Want je hebt een lijstje? En dan vraag je wie was je vroeger? Dit is het boven het lijstje. Wil ik even terugkomen op Sparta. Ja. Die hadden jullie toch allemaal mij uitgelachen dat ik zei dat ze wel een kans zouden maken? Nee. Sparta, Utrecht en Go Ahead, zei jij volgens mij. Ja. Ja. Ja. Ja, Sparta, dat scheelde een minuutje. Hè. Dat is wel jammer natuurlijk. Ja, maar goed. Wist je trouwens dat Henk de Kater helemaal voor niks deed? Echt waar, joh? Ja, die heeft helemaal voor niks gedaan. Oh, niet voor een pakje Camel? Leo. Het was vandaag ook het afscheid van... Het was ook wel mooi. Leo, sorry. Je had een paar rijtjes, zei je. Nee, een lijstje. Een leeg lijstje, zo te horen. Ja, inderdaad. Kun je het lijstje even doen? Gewoon dat er een soort ordening... Iets over Co-Ahead misschien? Ja, nee. Tot bovenaan, als je op straat voetbalde, wie was je dan? Dat hebben we gehad. De tweede was Sparta. Hebben we ook gehad. Co-Ahead nu? Derde is Jack Tuyp. Die afscheid nam Volendam. Ja. En met een fantastisch Je kan ook alleen maar Jack Tuyp kun je ook alleen maar heten als je in Volendam woont, hè? Ja, gaat nou, of Arnold Muren. Ja, maar Jack Tuyp kan nergens anders. Nee, Jack Tuyp. Nou ja, Arnold Muren ook niet. Gewoon Jack, weet je wel. Geen je bent geen obstinaat, hè? Wie? Nee, Jan is obstinaat. Echt. Ah, oké, uitgeven. Ja, precies. Nee, en dan... Co-Ahead. Co-Ahead Eagles. Geweldig dat ze terug zijn. Ik herinner me nog dat ik in de jaren 80, toen ik net begon bij Langs de Lijn, speelde Go-Ahead in de hoogste afdeling. Oh, jij, langs de Lijn. Zo langs de lijn ging ik dan op zaterdagavond spelen ze meestal. Ik deed dan een voetbalwedstrijd. In Deventer. En dan moest je in die tijd moest je nog zelfs je apparatuur meenemen. En dan zat je in de grote KLM-koffer. Daar zat dan een pen en een papiertje. Een Shiram danceset zat daar. Die moest je aansluiten. Ja, dat is gewoon zo'n setje met wat schuifjes en dan moest je microfoon op aansluiten. En dan moest je microfoon en dan had je ook een grote pantenkoord bij en dan moest je interview doen. Ze laten ook erop aansluiten. Maar dat PTT-aansluitkastje op de eretribune bij Go Ahead. En op die plaats waar die aansluiting zat, daar zat ook altijd een oude man. En die man, dat was zijn plaats eigenlijk. Maar bij Go Ahead weigerde die man een andere plaats te geven. Of ze hadden hem wel een andere plaats aangeboden. Maar die nam hij niet. Hij ging er altijd zitten en hij zat er heel vroeg. En hoe vroeg hij dan naar Go Ahead toe kwam, hij zat altijd op mijn plaats. Oh ja, joh. Ja, dat was leuk, joh. Dit was het. Stond dit ook op je lijstje? Oh, fucking hell. Ik ben ineens heel moe nu. Morgen. Ik ben slapen nu, echt waar. Wat is er morgen? Morgen bestaat Telstra 50 jaar. Ja, van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dan Louis van Gaal. Louis van Gaal komt morgenavond een speech houden bij Telstra. Oh ja, wat leuk. Ja. En diezelfde verhaal heeft Nederland Italië geselecteerd voor het Nederlands elftal. Ja, joh. Ja. Oh, over Nederlands elftal gesproken. Dat is wel aardig, hè, jongen Oranje. Gaat lekker, hè? Ja. Jong Oranje. Ja. Oh god, inhoudelijk wordt niet vanavond. Leo, bedankt. Doei. Je was sterk. En je lijstje. Mazzel. Dag. Doei. Ik heb er nog eentje. Hoi, Mazzel. Nee, ik heb er nog eentje. Zeg het vanmiddag, maar. Vanmiddag was Piet Schrijvers op de radio. Oh, jij, joh. Oh, jij? De Peck, de Bolle van Zwolle. Het vet van AZ. Ja. Maar die zei, er werd gevraagd van, ja maar Pieter, jij was in 1983 was je nog bij Ajax. Ja. En toen ging je naar Zwolle, waarom ben je niet bij Ajax gebleven? Ja, joh. En zei Piet? Toen zei Piet Schrijvers. Nou, wat zei die? Nee, dan haal dan even Piet Schrijvers hier voor de geest. Ja. En die ja. zei, op een gegeven moment konden ik en Ton Harmsen bij Ajax niet meer door één deur. Dag Leo. Kan dit af. Ja. Leo, bedankt. Voor, je was heel sterk deze week. Leuk, hoor. Ja. Dag Leo. Hoi. Dag Leo. Ja, Zibek komt. Dag. Ja, zeker. Dag Leo. Wat zegt hij? Wat nog zijn blanken? Ja. Dag. Leuk. Doei. Ja, Mazzel. Dag Leo. Hoi. Dag Leo. Ja, Mazzel. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. En sommige mensen kunnen hem niet uitstaan. U kunt hem wel nu uitzetten. Hoho, wat een leuke vinding. Onze Martin. In Tsjechië hebben wij een gezegde. En die gezegde gaat zo. Hemorroidi apaskasi messe udelat jemalo. En dat betekent aan aanbijen... In het weer kan je weinig doen. Daarmee probeert die Tsjech zich neer te leggen bij de pijn aan zijn hol en die klote weer. In dit land kan niemand in zijn tijdje zijn kop houden over dat weer. Ik word daar altijd helemaal gek van en maar zeiken over die weer. In Nederland altijd over die weer zeiken. Ik word daar dood en dood en doodziek van. Tot deze week. Het is die koudste maimaand ooit gemeten. Het regent, het hagelt zelfs. En ik ben dat zat. Want wat een ongelooflijke graftakken. Cholera, waterbuffels, scheidpleurs, natte honden, gore ratten, aangevreten, smerige blaftering, gembersiroop, grondtevens, pest, kinkhoest, geiten, kak, lingwormen, klimwormen, kinkwormen, lintwormen, hartelozen, grintegel, vliegende touwkanker, open riool, strontweer is het toch. Ik kan er werkelijk niet meer tegen. Waar zijn die klootzakken nou die ons beloofden dat die opwarming van die aarde hier de Riviera aan de Noordzee zou opleveren? Nou, waar zijn ze nou met hun grote bek? Het koelt steeds verder af, stelletje landlopers. Mijn winterjas draag ik 10 maanden per jaar in dit koude, klote kikkerlandje. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Niet te geloven, die klimaatgekken. Nu opeens is het hier koud door de opwarming van die aarde. Maar natuurlijk, jongens, wij geloven jullie nog steeds. Echt waar. Stelletje proetsers. Godverdomme zeg. Ik ben niet helemaal goed vandaag. Ja, Jan, het eventjes op. Hij nam deze week het woord vlaktaks in de mond. Vlaktaks. Alleen al die reden is er deze week geen enkel beter Kamerlid denkbaar voor vlaktaks. Deze rubriek dan CDA-geldman Eddy van Heijem, Jan. Het Haags geluid. Een ontzettend goede nacht, Eddy van Heijem van het CDA. Ja, goeienacht. Eddy, het woord is gevallen. Vlaktaks. Ja. Ja. En jeetje mina, wat zijn we daar blij mee? Nou. Ja, nou, viel het woord maar bij de regeringspartijen, want daar heb ik het nog niet echt gehoord. Nee, wij maar hebben het laten vallen. Maar goed, hoe kwam jij er in godsnaam bij? Want dat is ook voor het eerst dat wij van de Christenbroeders het woord horen vallen. Dat is echt niet geloven. Ongelooflijk, moeten we overstappen. Wat is aan de hand? Dat moet ik je toch even herinneren aan ons verkiezingsprogramma notabene in 2012, waar het in staat en wat zelfs voor het eerst ook echt doorgerekend is door het Centraal Planbureau. Maar het kwam weer aan de orde in het verantwoordingsdebat. Ja, precies. Halbe Zijlstra. Halbe Zijlstra met allerlei plannen over de belastingen kwam. En zelfs de hypotheekrente wilde afschaffen, tot mijn grote schrik. Ja, VVD. En toen we daarop doorvroegen, toen zeiden ze van zo bedoel ik het nou eigenlijk ook weer niet. Maar misschien als je het belastingstelsel hervormt, dat je dan wel met minder of niks zou toe kunnen. En toen heb ik gezegd, kijk dan eens naar het voorstel van een vlaktax. Eddie, dat hebben gedaan. Hoeveel, wat noemen ze een lekker percentagetje? 17% zo'n beetje of zo? Ja, 15, 20. We hebben zeg maar hem doorgerekend op wat nu de laatste schijf is, 37%. Een vlaktax op 37? Ja. Jan, het is gewoon, ik wil zeggen, 50% gemiddeld is niks voor ons nu, hè? Nee, begrijp ik wel, maar ik had toch een vlaktax rond de 20%. Ik vind het heel goed dat we echt van die boel naar 37,5 halen, dat ik dan zeg van fijn. Ja, ik vind het ook eigenlijk ook wel prima hoor, 37. Ja, alleen voor een goede orde, wat je dan dus ook hebt, is dat je meteen van de discussie over de hypotheekrente af bent. En de toeslagen. Tegen één tarief aftrekt en je hebt in je eigen zin ook geen gedoe meer over de vraag wie gaat er nou meer of minder werken. Dat valt er onder hoogste laag. Wacht even, zei je nou heus dat we dan de hypotheekrente even goed kunnen aftrekken? Tegen maar één percentage. Tegen één tarief. Ja, maar dat vind ik wel. Ik was eigenlijk al. Even niet dat we door Eddie heen praten. Ja, maar ik was al zover dat we dachten, die 37%, maar dan geven we die hypotheekrente aftrek ook op. Nee, Eddie gaat voor alles. Nou, alles. Kijk, dit betekent een Dat is groot nieuws, hè? Van de hypotheekrente aftrek, maar dat is te verdedigen in onze beleving. Doordat je mensen in de middelste en hoogste belastingsschijven ook belastingverlaging teruggeeft. Dat is het rare van het van Zijlstra en van wat het kabinet doet. Ze beperken wel de hypotheekrente aftrek op dit moment. Je gaat in stapjes 0,5% per jaar. Wordt die aftrek verminderd. Ja. Alleen de belastingschijven, daar verandert niks aan. Die blijft gewoon op 52%. Ja. En dat betekent dat met name de wat hogere inkomens, die gaan er voor zijn rekening betalen. Ja, want Halbe Zijlstra zei namelijk van prima zo, maar die zag met vlaktax al allerlei problemen van compensatieregelingen komen er weer aan voor de minder bedeelden enzovoort. Nou, gaat toch op. En zie je het niet? Het is één compensatie. Het maakt het vooral veel eenvoudiger, want je hebt maar één tarief. En dat betekent dus dat ook veel minder aftrekposten. Maar komen er dan niet weer mensen die zeggen, ja, maar als we inderdaad 37% betalen, die andere mensen ook, dan moet het misschien toch weer een paar regelingen, zodat het een beetje terug. Ja. Nou, de eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat wij ook voor de hogere inkomens, bijvoorbeeld vanaf ton of balken in de norm, toptarief hebben meegerekend. Omdat als je dat niet zou doen, de opbrengsten zodanig lager zou zijn, maar ook de inkomenseffecten zodanig zouden zijn dat de hoge inkomens er wel heel erg op vooruit zouden gaan. Ja. Wacht even, is dat hoeveel is het, Jan? Jij weet hoeveel het balken in het tarief is. Ja, dat is 183.000 euro! Toch? Ja. En wat voor tarief wil je daar dan nog bovenop leggen? Daar hebben wij dan nog 10% bij gedaan. 47? Ja. Vanaf wanneer? Vanaf die 180 of vanaf wat? Ja, okay, dus alles boven die 180 betaal je dus 10% extra. Nou, dat kunnen we leiden. Ja, dat is goed. Maar Eddie, dan kunnen we ook ophouden met al die toeslagonzin. Al die toeslagen kunnen er ook gelijk uit. Nou, dat is nog de vraag. Je kan in ieder geval met veel minder aftrekposten toe. Maar of je ook met die toeslagen toe kunt, ja, dat hangt er een beetje vanaf. Dat vond ik zelfs er ook wel erg makkelijk zeggen. Of je ook accepteert dat daardoor, bijvoorbeeld als je de zorgtoeslag afschaft, dan krijg je een groot probleem met de betaalbaarheid van de zorgpremie voor een groot deel van de midden- en lagere inkomens. Ja, precies. En als je de zorg, je kan hem wel afschaffen, de zorgtoeslag, maar dat hebben ze geprobeerd in het regeerakkoord, een inkomensafhankelijke zorgpremie in te voeren. En jullie weten nog hoe snel de VVD daarop terug moet komen. Nou, en laten we eerlijk zijn, Eddie, 80% van het hele verhaal is inkomensafhankelijk. Ja, nu al. Nu al. 1000 piekjes per maand is gewoon nog niet inkomensafhankelijk. Nee, maar dat weet zogenaamd niemand. Maar weten het wij is allemaal, bijna de hele zorgpremie is een beetje inkomensafhankelijk. Dat is ook zo. Je betaalt natuurlijk ook nog een werkgeversbijdrage daarbovenop. Daarom. Maar jullie vraag was of een vlaktax automatisch ertoe kan leiden dat de toeslagen worden afgeschaft. Nee, dus. Per se zo. Het kan wel, maar dan moet je natuurlijk rekening houden met enorme inkomenseffecten. En waar het ook om gaat is, waarom zijn die toeslagen ingevoerd? Namelijk de zorgtoeslag, omdat iedereen een bepaalde premie betaalt en je ook wilt dat ja, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van die zorg niet in gevaar komt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de kinderopvang. Nou, Eddie. Ik ga eventjes in de... hebben wij een spookachtig muziekje of zo? Ik ga even een soort complottheorietje ga ik... Kabout, heb je iets spookachtigs voor achter je? Omdat ik nu zeg maar aluhoedje ga doen. Doe maar. Ja, daar komt hoor. Zeg meneer Van Heijen. Het zou natuurlijk wel heel mooi zijn, hè, zo'n vlak dak. Ja. Dat zou allemaal veel eenvoudiger maken. Nou. Maar... Ja. Dat zou wel heel veel baantjes gaan kosten bij de Belastingdienst en bij bepaalde ministeries. En bij zorginstellingen. Dus waarom zouden ze dat doen? Nou. Ja, ik denk dat er heel veel goede redenen voor zijn. Oh ja. In eerste plaats dat het een stuk eenvoudiger, simpeler wordt. En werken, wat ook heel belangrijk is, dat werken veel meer gaat lonen voor mensen die gewoon een baan hebben. Ja, vind ik ook. Als je een beetje je best doet in het land, word je toch helemaal leeggezogen. En toch blijf ik een beetje hangen met het idee van waarom, als we een vlaktax hebben die in principe heel rechtvaardig is, hetzelfde percentage voor iedereen, de zorgverzekeringen allemaal prima in orde, waarom moeten er dan toeslagen komen? Omdat er natuurlijk dat arme volk, die moet dan dat 37% betalen. En dan hebben ze geen centjes meer voor de dingetjes. En dan moet je weer een beetje... Dat heet manipuleren. Als je iedereen gewoon de volle map, de zorgkosten laat betalen... Nee, niet de volle map, maar gewoon... De zorg, dat is toch gewoon een percentage. Het is toch niet de volle map. Het is gewoon een percentage, net zoals met inkomstenbelasting. Is toch hetzelfde. En een percentage van het inkomen wat je verdient is een zorgpremie. Toch? Nu ook al. Ja, maar je hebt natuurlijk een nominale zorgpremie. Ja, van 1000 euro. Die vergeten we even. En de rest is nu al inkomensafhankelijk. Dus daar verandert niks aan. Die vergeten heel veel mensen. Die houden ze graag vergeten, maar die krijgen ze wel voor hun kiezen. Dus die vergeten we. Maar voor de rest is het gewoon een percentage, net zoals de inkomstenbelasting. Nee, dat een percentage dat van... Ja. Ja, dat is allemaal waar. Dat ken ik ook helemaal niet. Nee, maar de vraag is, waarom heb je die zorgtoeslag nodig? En je hebt hem nodig als je wilt dat mensen in ieder geval een deel van de reële zorgkosten zelf gaan betalen. Om te voorkomen dat de mensen aan de onderkant, de minima, mensen met lage inkomens, door het ijs zakken, omdat ze die premie anders niet kunnen betalen. Ja, en we willen ook die zorgkosten voor iedereen betaalbaar houden. Daarom is die premie er. Ja. Ik zeg, je kan hem wel afschaffen, maar dan moet je dus iets anders verzinnen, waardoor die mensen niet onder het tapijt zeker. Nou. Hey, maar ik heb altijd gezegd dat ik nooit conventioneel ga stemmen. Nooit. Nee. Want ik vind religie maar we en komen politiek dichtbij, hè? Heeft niets met elkaar te maken. Nee. Bij elke uitzending komen we dichterbij. Ik voel het gewoon. Ik vind dat ook eng. Kan jij niet gewoon stoppen met in God te geloven? Eigenlijk is de vraag. Ja, maak van die zee een collectief of kredietwaardig. Wat heeft dat nou mee te maken? Nou, we hebben toch gewoon goede ideeën, goede plannen. Ja, maar als het dan gebaseerd is op een man met een baard op een wolk, dan denk ik, nou, laat maar even. Heb ik toch een idee van, je denkt zelf niet na, maar het is alleen maar... Nee, maar het zou toch wel... Ik begin steeds meer richting CDA te helpen. Helemaal, de VVD is natuurlijk een waardeloze partij geworden. En dan moet je toch... op zoek naar iets anders. En dan komt het CDA steeds dichterbij, Eddie. Oh. Ja, vooral Eddie. Hebben we nog... doorgaan. Ja, precies. Nou, goed. Doorgaan. Ja, doe dat maar. Maar we hebben het over... iets anders wat doorgaan. Je bezig heeft gehouden deze tijd is de kredietunies. Ga je nou een nieuwe onderwerp aansnijden? Ja, vind je het erg? Ik vond het wel mooi zo. Oh, nou ja, goed. Dat gaan we ophangen. Nee hoor. Leuk. Dat is wel een goed plan waar Jan weer over begint. Ik moet zeggen, daar gaat het heel erg over. Het is dus een beetje ondernemers die geld lenen aan ondernemers. Zodat de banken een beetje bij de spel komen. Ja. Is dat het nieuwe kredietsysteem? Ja. Mooi. Nou, ik denk wel dat het echt gaat helpen om met name kleinere ondernemers die nu bij de grote banken niet meer ertussen komen, om die wat extra lucht te geven. Daar geloof ik echt in. In heel veel landen werkt dat. In Nederland nog niet. Is de drempel voor het oprichten van die kredietunies gewoon te hoog. En we hebben een goed wetsvoorstel bedacht. En ik hoop dat we daar steun voor krijgen in de Kamer. Ja, hoop ik ook. Om die hier ook te gaan lanceren. Sterkte daarmee. Nog één ding. Nee! Ja. Maar op, man! Waarom in godsnaam moet het Neder-Saksisch een taal blijven? Hé? Streektaal. Nou, dat is het al. Dat is het al. Ja, nee, weg ermee, Eddie, kop! Omdat jij een dorp hebt waarin een taal gesproken wordt, ga je toch niet in de Tweede Kamer serieus werk maken van het in stand houden van een mal dialect? Nou, daar moeten we dan in de volgende uitzending nog maar eens wat uitgebreider over hebben. Ja, lijkt me verstandig, ja. maar, nee, dat is een goede reden. Als je het nou over identiteit hebt... Ah joh, Eddie, nobody cares. Er zijn ontzettend veel organisaties die zich daarvoor inzetten. Provincies die zich daarvoor inzetten. Maar ja, Plasterk die is nog een beetje doof voor... Maar dat verhaal over die kredietunie, dat was al dat je denkt van... Nou, ik haak een beetje af. Maar dan praten over Neder-Saxische accenten. Ja, dat vond ik wel leuk. Ja, prima. Maar bel Eddie dan gewoon naar de uitzending voor dit soort onzin. Eddie, bedankt. Graag gedaan. En slaap lekker. Slaap lekker en morgen het land redden. En dan krijg ik met jullie uitzending nog. Ja, dankjewel. En als je zo doorgaat, heb je twee stemmers voor het CDA bij. Ja, precies. Dat horen we ook aan. Ja, dag Eddie. Maar we gaan vooral verder. Dankjewel. Dag. Het Haags geluid. De liefdespanter die zou nooit geen moordenaars in zijn geloof willen hebben. Dagboek van de liefdespanter. Zelf heb ik er weinig mee, maar van mij mag iedereen in een god geloven. Als jij het fijn vindt je normen, waarden en leefregels aangereikt te krijgen van een opperwezen, wie ben ik dan om dat fout te vinden? God is immers liefde. En dat lijkt me onder alle omstandigheden een prima uitgangspunt. Bovendien, hoor ik, geeft zo'n geloof een krachtig gevoel van saamhorigheid en verbondenheid. En dat lijkt me ook best een prettige sensatie. Maar wat nou als jouw collega-gelovigen in naam van jouw God zomaar soldaten gaan doodsteken op straat? Of de wet van het geloof plaatsen boven de wet van het democratische land waar je woont? En nog wel in jouw wijk? Of als geestelijke van jouw geloof namens jouw God oproepen tot oorlog tegen ongelovigen. Oh ja, en dan meteen je zoons ronselen en meenemen naar een kansloze brandhaard om dat te sterven voor, ja, waarvoor eigenlijk? Een stammenstrijd tussen geloofsgenoten of namens de dictator die straks de huidige dictator gaat vervangen? Wie zal het zeggen? En hoe voelt het als katholiek bijvoorbeeld, dat Gods vertegenwoordigers op aarde zich tientallen jaren hebben vergrepen aan je kinderen en daardoor nauwelijks worden bestraft. Hoe voelt het, kortom, als moordenaars en kindermisbruikers en allerlei radicale oorlogszoekers aan de haal gaan met jouw geloof? Jouw geloof bevuilen en je God bezoedelen met hun gedrag? Het lijkt mij geen fijn gevoel. Maar als je het daar niet mee eens bent, waarom verhef je dan niet je stem? Waarom jaag je als moslimvaders de ronselaars van de jihad niet met pek en veren je wijk en je islam uit? Waarom niet een landelijke, wat wereldwijde handtekeningenactie? Wij vinden het slecht en verwerpelijk dat in naam van onze God wordt gemoord. En waarom blijven niet alle kerken leeg tot de laatste vuile priester is gestraft? Je wilt toch niet in één geloof zitten met misdadigers? Je wilt er niet horen bij moordenaars. Die wil je toch juist uit je groep verdrijven? Nou, dat snap ik dus niet van mensen die in God geloven. Dat ze niet opstaan en er iets aan doen. En soms, omdat ik het niet begrijp, denk ik dan stiekem in mezelf: wie zwijgt, stemt eigenlijk toe. En dan wil ik liever niet denken. Dagboek van de liefdespanter. Nou hoor, Jan, je hebt een punt. Ja, dat dacht ik ook. Nou, poontcollega Bram en de Dijk en zijn co-auteur Enzo van Steenbergen schreven een boek over een vriendschap met grote gevolgen, die namelijk tussen Peter Lacerpe en Jesse R. Het boek heet Moordgasten en wij bellen even met Bram. Hele goedendag, Bram en de Dijk. Goedenacht, heren Jan. Hé, hey, Bram, luister eens voor de luisteraars met een gouden hart. Wie zijn Peter Lacerpe en Jesse R.? Ja, twee mannen die bloed aan de handen hebben, zeg maar. Jesse R. als grote huurmoordenaar en Peter Lacerpe als kruimeldief die Jesse R. erbij heeft genaaid, om het zo maar even te zeggen. Ja, want hij is dus de kroongetuige, vieze Petertje, Lacerpe, om Jesse erbij te naaien. Maar Peter heeft toch zelf ook iemand omgelegd? Ik wou net zeggen, die was er toch ook vaak bij? Een kruimeldief? Ja, hij heeft toch Kees van Hout neergeknald? Ja, klopt. Kees Houtman. Oh ja, die. Ja, ja, en bovendien heeft hij niet dat heeft hij zelf bekend. Kees van Houten, als je luistert, ik bedoel de Kees Houten. Hij is dood. Nee, maar dan moet je nou uitleggen. Er zit mevrouw van Houten, die zit dus in de auto. Oh, denkt, man is oh dat. Kees is nee. dood! Nee. Ah, ah, ah. Mevrouw Houtman, uw man leeft nog. Nee. Het is Kees van Hout. In ieder geval, wat ik begreep dus, inderdaad. Mevrouw van de Hout, Jesse niks heeft, in handje. Jesse heeft gewoon een glok leeggepleurd op die gast. Een glok leeggepleurd? En hoe heet die? Jong en frisse taal. Lacerpe, die heet een beetje in de lucht geschoten met een Kalasjnikov, toch? Ja, dat komt het op neer, inderdaad. Wat een watje. Hé, hey, maar goed, dat is natuurlijk één bak gezeik in dat passageverhaal. Hè? Want dan wordt die Peter R. Peter R. Nou ja, goed. Peter S. La S. Dan wordt hij weer serieus genomen, dan weer niet. Dan wordt hij weer uitflikkeren, dan weer niet. Hoe gaat dit nou aflopen? Vertel het ons, Bram. Ja, Peter Lasserre zit denk ik ergens ver weg op het strand met 1,5 miljoen in zijn zak. En Jesse R. die zal nooit meer buiten komen. Die zit levenslang in de bak. Maar ja, dat is toch prima? Jesse R. is toch gewoon tuig? Ja, dat is ook prima. Ons boek gaat over het verhaal van die twee, hè. Ik wil zeggen, hoe kom je daar? Vriendschap komen ze elkaar tegen en uiteindelijk verraadt de een de ander. En ja, uiteindelijk kun je zeggen dat Peter Lasserre het beste heeft gespeeld. Ja, tenzij hij nog een keertje een klein kogeltje in zijn achterhoofd krijgt van iemand die er toch moeite mee heeft dat het zo gelopen is, of niet? Ja, precies. Dus nu is de vraag van, heeft hij de discipline om, ja, natuurlijk, hij leefde voor de whisky, hij leefde voor de coke. Heeft hij nu de discipline om dat geld, zeg maar, netjes tot zijn pensioen gelijkmatig te verdelen? En dat hij dus nooit meer in geldgebrek en geldnood komt, waardoor hij weer op de radar zal verschijnen. Dat is de vraag voor Peter Lasserre. Je hebt dat boek geschreven over Peter Lasserre en Jesse R. Heb je een van die jongens ook wel eens gesproken? Nee, ja, hebben ze wel benaderd allebei, maar ze hadden geen behoefte om ons te spreken. Oh, dus we hebben het gedaan met vrienden, kennissen enzovoorts. Hey, maar Bram, hoezo raakte je zo gefascineerd door die geschiedenis? De verrader en de moordenaar, en je wisselt in het boek hoofdstukken af over de moorden met hoofdstukken over die ouders en de achtergronden en zielige verhalen natuurlijk. Het was al moeilijk. En hoezo dat boek eigenlijk? Ja, nee, goed, dat proces was natuurlijk breed in het nieuws, maar ik was zo benieuwd van, samen met Enzo van Steenberg, met wie ik het boek heb geschreven, van wie zijn die twee mannen? Hoe kom je zo ver in je leven? Ik bedoel, jullie maken hier een prachtig radioprogramma. Dankjewel. Zij schoten voor geld mensen het licht uit de ogen, weet je wel. Nou, hoe kom je in je leven zo ver dat je dat gaat doen? Wij denken ook wel eens na over onze achtergrond en hoe het zo ver heeft kunnen komen dat we nou dit radioprogramma zitten te maken, hoor. Ik denk dat ik trouwens een prima humoordenaar zou zijn, weet je dat? Nou, ik denk ik ook. Maar je zou het rondvertellen, je zou te trots zijn. Dat ja, zou het wel, ik zou het op Twitter gooien. Oh, ik heb iemand weer zo ongelooflijk ingenieus omgelegd. Ja. Nou, echt knap gedaan van mezelf. Weet je, dat zou je dan doen. Ja, dat is wel waar. Nou, had je nog wat te vertellen, Bram? Nee. Vertel eens, Jan, hoezo huurmoordenaar, hoezo dat? Ja, lijkt me best wel aardig, een soort jakhalsachtig type, zou ik wel zeggen. En ik heb ook niet zo heel veel emotie. Nee, nauwelijks. Nee, jij bent geen emotioneel mens. Ja. Hey, maar Bram, luister even serieus nog. In het voorwoord zegt misdaadreporter Hendrik Jan Kortering van de Nieuwe Revue. Hendrik Jan Kortering! Dat Jesse R. en Peter Lasserre geen helden zijn die bewondering verdienen. Waarom dan toch dit boek? Want het komt toch een beetje neer op een soort van heldenverering. Ja, vind je dat? Nou, een beetje wel. Waarom begin je er überhaupt over? Je gaat uitleggen dat die ouders Jan, van die mensen Jan ook is van de generatie hadden. Dat hij liever wil dat je boeken schrijft over mooie, lieve en leuke dingen. Ja, precies. 8-uur-journaal ook afschaffen, zeg maar. Ja, precies. En Jan houdt alleen maar van leuk. Als het, leuke val je dingen. Val je me nou af? Is dit weer zo? Ja, ik val je wel een beetje dus af. Dus jij vindt, van, dat is prima, die mensen zijn wel helden. Boeken over de Tweede Wereldoorlog moet je ook niet doen. Nee, moet je niet. Dat was toch helemaal niet leuk? Misschien mag die jongen zelf antwoord geven. Zo'n Anne Frank. Wat wil die vrouw met zo'n boek, hè? Dan denk ik, ja, kan het ook leuk. Nou, Anne Frank heeft bij mijn weten geen mensen geliquideerd. Maar dat kan zijn aan mij liggen, hoor, Jan, hoor. Kan ook zijn dat ze misschien zelf slachtoffer... Maakt niet uit, jongen. Het gaat er toch om dat jij zegt, waarom moet je die mensen... Dus alles wat... Iedereen die niet leuk is, daar moet je geen boek over schrijven. Nee, dat zeg ik niet. God, wat is dat nou toch? Ik vroeg aan Bram, waarom, als je zelf zegt... Heldenverering noem je dat. Ja. Een boek schrijven over iemand noem je dat heldenverering. Nou, dat is misschien niet zo. Bram, zeg wat! Oh ja, nee, het is geen heldenvereniging. Ik bedoel, volgens mij, Jan, heb je het boek niet helemaal gelezen. Want wij zeggen, na een half na 12 hoofdstukken vind ik een beetje in slaap. Maar ik vind het erg. Nou, doe niet zo onaardig tegen Bram. Heb jij iets gelezen dan? Dat is een collega, klootzak. Ja, jij hebt gewoon helemaal niks gelezen. Ik vond het een topboek. Gedaan. En vooral de achterflap. Dat zullen we nou krijgen. Nee, maar goed, het is natuurlijk geen boek over hoe goed ze wel niet zijn. Het is gewoon een boek dat je leest van, kunnen mensen zo ver komen dat ze uiteindelijk in deze positie komen? Oh, je hebt gelijk. Dat is het verhaal. En, hoe is het dan? Hoe komt het zo dan? Is het dan zielige ouders en jammer allemaal? En hoe kwam het dan zo? Nou ja, dat is voor beide verschillen. Bij JSR is het zo dat hij opgegroeid is met een vader als drugshandelaar. En dat hij altijd heeft gezien van, nou ja, op school zeggen ze allemaal van... goed je best doen en met twee woorden spreken. En tegelijkertijd ziet hij zijn vader in de Mercedes rijden omdat hij in de drugs handelt. Dus dan is het op zich prima om de mensen om te leggen, of niet? En bij Lacerbe is het anders. Bij Lacerbe is het meer zo dat hij een manier zocht om carrière te maken. Hij zocht een manier om status te krijgen. En dat heeft hij uiteindelijk gevonden via Jesse R. Die heeft ontmoet in de gevangenis. Dat was de grote hitman. En ja, hij zal iets hebben gehad van dat wil ik ook. En vandaar denk ik dat Lacerbe die kant op is gegaan. Nou, hartstikke leuk. Die zit hij nou lekker op een eiland met heel veel belastinggeld. Nou, op zich dat wel knap. Vind je dat een goede zaak dat die man daar lekker zit met het geld? Nou ja, hij heeft het goed gedaan, dat kun je wel zeggen. Hij heeft het voor zichzelf goed geregeld. Beter dan Jesse R. natuurlijk. De kleine man, de kruimelcrimineel, heeft in dat opzicht zijn grote voorbeeld afgetroefd. Nou, hartstikke goed, Bram. Ja, ik ga niet vragen waar dat boek in de winkel ligt. Want als ik dat doe... Woordgasten, 17 eurotjes kopen allemaal. Ja, dat moet je dus niet doen. Dan krijgen we een boete, klootzak. Nou, we kunnen ook zeggen, Jan Roos en Roman, ik, Jan Roos, ligt ook in de winkel. Zeg en... dat nou niet, want dan krijg ik straks zelf ook nog een boete. Oh, fuck. Dat is ook niet waar trouwens. Koop maar een boek, zie maar ook. Er zijn heel veel goede boeken, hoor. Dankjewel. Bijvoorbeeld die van Bram, maar er zijn heel veel goede boeken in de boekenwinkel, hoor. Sorry, ik wil me even verontschuldiging nog aanbieden. Ik ben hartstikke blij dat jij een boek geschreven hebt over deze mensen. En dat ik inzicht in de criminele geest heb gekregen. Dankjewel, Bram. Mijn excuses, Bram, voor de opmerking van Jan net. Hij liep even uit de pas. Dat ik een kritische vraag stel, dat geeft niks. Dat was geen kritische vraag. Het was een beschamende vertoning. Nou, dat mag ook. Brammetje, ga lekker slapen, hè? Jullie wel rusten. Nou, lekker. Echte Janne. Jan Roos. En Jan Heemskerk. Nou, is lekker. We bellen altijd Paul als er een ramp is in Amerika. En meestal is het dan geen ramp. Maar Paul, die neemt het op. Dus ik denk dat er nu echt een ramp is. Ja, ik wil dat zeggen. Die is nu natuurlijk weggetornado'd. En verdikken. Maar dan hebben we... Dat was hartstikke leuk. Dan hebben we geen rampenverslaggever meer. Want die is dan dood door een ramp. Nou ja, uiteindelijk is dat... Erik Mouthaan bellen we dan gewoon. Alsjeblieft, zeg. Doe maar een plaatje dan. Ja. Oh, leuk. Oude mannenmuziek. Oh, leuk. Ga even pissen, hoor. Oude mannenmuziek, hoor. Ondertussen kun je wel bellen met 0800-1121 voor wat er geleuter. En de stelling van vanavond is... Maak Nederlandse jihadisten persona non grata. Nou, zing maar. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. She was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Jimmy, a man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want. No, you can't always get what you want. You can't always get what you want. No, but if you try sometime, it just might find. Zo, Jan. Nou, dat was hartstikke leuk voor alle babyboomers die nog wakker zijn. Godsamme. Nou. Nog iets gehoord van het tornadoland? Nee, Nee, weggevaagd. Nou, dan gaan we wel lekker door met wat geluiden. Misschien ook wel beter ook. Je kent always get what you want. Het gaat over die correspondent die dus niet opneemt. Nee. Nou, mocht je nog leven, dan kan je voor het leven het schudden. Bij de echte Jan. Nou, zo simpel is het ook weer. Zullen we even wat gaan leuteren? Wat een geleuter. Zeker. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Als je nou zo'n stoere jongen bent die lekker de jihadist wil uithangen, hè? Lekker, doe maar lekker, joh. Prima. Doe maar. Iedere gek zijn gebrek, maar loop ook tegen een kogel aan. Dat is niet erg. Maar goed, maar even één ding. Je komt hier dus nooit meer in. Ja, geen doorgedraaide religieuze vechtmachines aan het infuus van de zorgstaat. Dus, bel gratis naar 0800-121 en geef je stelling over de mening en de mening van de stelling en de stelling van de mening en de mening... Is? De stelling is, Jan... Maak Nederlandse jihadisten persona non grata. En dat is even Latijn en dat betekent dat je niet meer naar binnen mag. Niet meer naar binnen. Ongewenst verhuur. 0800-121 kan nu nog even bellen. We gaan ondertussen even vragen wat Michiel erover te vertellen heeft. Ja, hallo, echt Janne. Hallo, hey, Michiel. Hallo, Michiel. Complimenten met de uitzending weer. Ik dank je van hartelijk wel. Klaas Dijkhoff, het vuur in de schenen gelegd. Ja. Mooi. Maar, Hulk Hogan, die heeft twee vingers verloren. Ik weet niet, dat is echt waar? Oh, dat is wel even belangrijk. Maar wacht eens eventjes, waarmee dan? Nee, terugkomen op de bestelling. Nee, ik wil even terugkomen op Hulk Hogan. Is die echt twee vingers kwijt? Nee, niet kwijt, maar hij heeft zich... Bezeerd. Ja, kijk eventjes op, telegraaf.nl, man. Nee, echt, serieus. Ja, ik ga even kijken. Praat jij even verder over de stelling? Hulk Hogan, Hulk Hogan, die is ernstig gewond, de ziekenhuis opgenomen. En twee vingers. Nou, nee, ik denk dat ze wel een blankaar gebruikt hebben, maar... Ik vind het een warm verhaal. Ga je de stelling even ingaan, dan kijken wij ondertussen even wat er met Hulk aan de hand is. Ik vind iedereen op recht zijn eigen mening, dus ook jihadisten, ja. En die hebben ook weer recht op terugkeer, toch? Nee, dat vinden wij nou net niet. Nou. Gordon was bij de schietpartij gisteren in het scheepsvaartmuseum, wist je dat? Was jij bij... Wie was daar? Gordon? Gordon. Ze hebben hem gemist, hè? Dat heb je dan weer. Nou, dan ben je ook eventjes... Hey, Michiel, Weet je, hij heeft zijn hand verbrand, Michiel. Dat is alles. Zijn hand verbrand. Nou, goed maar dat is toch gewond, of niet? Ja, nee, ik vind het een heel zwak verhaal. Twee vingers eraf, zei je. Ik zwak me dood, joh. Heel kort. Wat? Mijn portemonnee werd gisteren gejat door een jihadist. Ja. Nee, joh, was je in Syrië? Dat was mijn nieuwe Marokkaanse vriendin. Nou, in dit geval zeg ik, dan krijg je misschien nog wel terug ook. Dankjewel. Dag, Michiel. Wat een geleuter. Timo. Ja. Timo? Ja, goedenacht. Goedendag, Timo. Nou, mijn reactie op de stelling is dat alle mensen met totalitaire ideologieën... die zwaardmacht ambiëren in een democratische rechtsstaat... zich verkiesbaar dienen te stellen voor het parlement. En mochten ze de wet overtreden, dan horen ze in de gevangenis. Kijk eens aan, dit is de tweede redelijk... dit was echt een serieuze reactie. Zeker, op wat... sterker nog, dus het is wat voor te zeggen ook. Ja, en ik schrik daar een beetje van. Ja, ik ben ook heel... Want meestal... Als je dan oproept om de sharia-wijk te vernietigen... aan welke kant hoor je dan? Nou, de hele wijk vernietigen. Ik geloof niet dat iemand het daartoe oproept, hoor. Persoonlijk. Nee, vorige week nog. Nee, dat was dat je de sharia-driehoek... zeg maar, het sharia eruit haalt. We zijn niet voor bombarderen van Den Haag. Nee, dan is het goed. Oh, ben je gek, joh. Nee. Hey, ik hoor wel, misschien kom je zelfs uit die streken. Wij zijn bij Echte Jan, zijn we liefde. Ja, en warmte dus, ook. Ja. Oh, zo. Oké, heel dikke doetjes en groetjes en masseltjes. Hey. Wat een serieuze reactie. Dries de Winter, jij bent toch wel een beetje... Dries? Ja, hallo. Dag, wil je ook serieus reageren op de stelling? Wat zeg je? Wil je ook serieus reageren op de stelling? Nou, serieus, ik heb een tweetje gehad van Petrus. Er zijn geen maagden meer in de hemel. Dus er hoeven ook geen martelaren meer te zijn. Denk je dat het zou wel grappig zijn dat de plotseling alles ophield... omdat iedereen had van de maagden zijn op, zou wel geestig zijn? Ja, de maagden zijn op. Nou ja, wat hebben ze dan nog... Dan houden ze een beetje... Dat heeft toch geen zin meer? Nee. Ik zeg het wel vaker, hoor. Het is een stokpaardje van me. Maar ik zou toch niet aan moeten denken, 72 maagden. Joh. Eén vind ik al een opgave. Nee, het zijn 40 normaal, maar het zijn allemaal op. Oh. Dus het heeft geen zin meer om een martelaar te zijn... Nee. Okay. Ja, we snappen het. Hartstikke bedankt, Dries. Ik ben wel toch wel blij dat er iemand nog in de war is. Dankjewel. Wat een geleuter. Willem. Dat is Willem Holleder. Die is voor jou, Jan. Ik ga even... Willem, hallo. Goedemorgen met Willem. Dag Willem. Dag Willem. Dag. Ik bel vanuit Amsterdam. Ja, dat dacht ik al. Nou, dat is mooi. En ik ben het niet eens met de stelling. Nou. Ah, en waarom, Willem? Omdat jihadisten... Ja, die passen gewoon niet in onze samenleving. Nee, dat vinden wij dus ook. Dat was toch de onderdeel van onze stelling? Dat ze niet meer drie mochten? Ja. Maar sowieso... er is geen plaats voor jihadisten. Nee. Ja, dat is ook een... Oh, je vindt dat ze zelfs, of ze nou al naar de jihad zijn gegaan of niet, dan... Nee, het is prachtig. Nou, sowieso, de ideologie past niet in onze samenleving. Nee, vinden wij ook. Nou, Willem, dankjewel. Eigenlijk zijn we het verrassend eens. Ja, nou, ontzettend bedankt. Dag Willem. Ja, Dag, Lievert. Wat een geleuter. Altijd een maffie bij die het dan weer niet kan laten. En je weer liever. Er komt er ook zo vast nog eentje die over mijn mannenborsten begint. Voor de rest was hij inhoudelijk sterk. Nou, ja. Ik vind dat het tot nu toe heel weinig maffies is. Ja, maar nou, goed, het is vaak wel moeilijk. Het is gewoon laat, dus daarom praten die wat langzaam. Oh. Maar hij had helemaal niet gedronken en gebloot. Nee, oké. Okay. Nou, goed, dan. Je zal wel gelijk hebben. Peter? Hoi. Meneer Heemskerk, meneer Roos, eerst het gouden kalf voor jullie. Jullie zijn de beste presentators die er bestaan. Dit vooropgesteld, hè? Krijg je daar een gouden kalf voor dan? Ja, vanuit Maastricht, een gouden kalf voor... Nou ja, weet je, we krijgen er geen genoeg van, Peter. Wat lief? We krijgen er geen genoeg van. Complimentjes. Nee, jullie moeten vaker komen. Maar ja. Ik ben het helemaal eens met de stelling. Goed zo. En de vader van Maxima, die zou ons een goddelijke gunst kunnen bewijzen. En laat die man nou eens naar Nederland komen. En jihadisten, dat hij ze meeneemt om een vliegtuig. En nou, lekker uitflikkert. Vader van Maxima, die kan gouden diensten bewijzen voor ons land. Ja, precies. Die weet wel hoe je mensen uit de vliegtuig moet gaan. Ja, ik snap het al. Nou, Peter, je begon lekker, maar ik moet eerlijk toegeven dat je nu toch een beetje uit de bocht vliegt. Nou, uit de bocht vliegt. Vond ik leuk. Ja, mooi spelinkje. Hartstikke leuk. Nou, Peet, dag. Wat een geleuter. 0801-2, als je wil reageren op de stelling. En ik weet niet eens wat de stelling is. Oh ja, Nederlands hier, het is daar moet een persoon nog laten worden. Maar Paul, die wil reageren. Hi, Paul, hi. Ja, hier ben ik. Oh, meen je dat nou? Nou, mooi, wij ook. Die gasten hebben toch dubbele paspoorten? Ja. Dus een kind kan de was doen. Of Rotterdam. Ja. En de PVV en Stokpaard, ze reageren niet eens op. Onbegrijpelijk. Nee, maar nog iets anders trouwens. Je hebt ook Nederlandse jongens die daarheen gaan, langzamerhand. Het is niet exclusief meer mensen van andere afkomst. Het zijn ook gewoon blonde kaaskoppen. Dus die hebben maar één paspoort. En die komen dan terug. En wat moet je dan? Persoonlijk. Ja, dat is een uitzondering. Ja. Maar globaal genomen zijn dat die gasten van die kunnen over ook landen. Oké. Okay. Nou, je hebt wel gelijk. Dan is het makkelijk. Paspoortje af en de groetjes. Ja, je hebt gelijk. En Wilders is een stokpaard. Hij reageert niet eens op. Nee, maar Wilders, joh, die is bang dat we hem dan allemaal vragen gaan stellen en confronterende dingen gaan zeggen tegen hem. Dat vindt hij niet leuk. Maar nog een vraag. Als er goede bij zijn van die gasten. Dus de massa niet. Is aardig. Waarom zetten ze niet onder druk? Van de hele groep wordt genekt. Die klopt is niet, hè? Ligt het, heb ik nou net een tia gekregen? Of begrijp je? Nee, goed. Wat een geleuter. Nee, ik heb geen tia. Hoewel je wel wat vreemd kijkt. Nee, maar ik begreep dat niet. Nou, het ging gezegd over heel goed. Maar goed, maak iets uit. Doe maar. Maar ik begreep het. Nee, maar dat geeft niet. Jij spreekt nou helemaal gewoon gebrek Nederlands. Dus Niels, ben je er ook al? Hey, ik moet even lachen over jullie titel van jullie programma. Het doet me denken aan, ik ben een beetje een woordkunstenaar, hè? Oh ja? Lange mannen hebben kleine jannen. Nou, dat is een heel stukje, mooi stukje woordkunstenaar. En Niels, kan je dat nog één keer doen? Ja. Lange mannen hebben kleine jannen. En dat lach je nog, dat lach je? Nou ja, maar daar bel ik niet over, hoor. Oh, gelukkig. Oh, nee. Ja. Dat beleid wat de regering voert, dat heeft Nederland allemaal zichzelf te danken. Ja, dat is waar. Jaren geleden, toen die grens open ging. Ja, je hebt gelijk, Niels. Ja hoor. Ja, jongens, nou, ik ga op vakantie, Jan. We hebben het geen volgende week doen. Hier naar Zika Marbe. En dat is ook een leuke vrouw met de columnist van de Telegraaf. En het wordt heel spannend en rechts. En bedankt voor het luisteren, echt, Jan. En tot over een paar maanden. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Nog één klein dingetje. Klein dingetje. Jan, hou hem in je broek. Nou ja.